تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً وہ معتکفین جو چاند رات ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آمین. آج 1433 سن ہجری کی 16ویں شب ہے, رمضان مبارک کی 16ویں شب ہے, اور عاشقان رسول تراویح سے فارغ ہو کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, او بی وین کے ذریعے صادق آباد سیرانی اتاری کابینہ پنجاب پاکستان مٹھیاں نعیمی کابینہ پنجاب پاکستان, یہ او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گے. اسی طرح حیدرآباد دکن ہند قادری یوگینڈا ڈینمارک سویڈن یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ امید شریک ہوں گے. اس کے علاوہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات جز وقتی آن لائن للبنین و للبنات اور کورسز کی مجلس. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, اگر بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا صادق آباد بھی حاضر ہے الحمدللہ, اور حیدرآباد دکن بھی بابا اس وقت صادق آباد ہے, صادق آباد ہے یہ, اور ماشاء حیدرآباد دکن بھی ہے بابا ماشاء. ماشاء اللہ یہ حیدرآباد دکن جی جی ہند سبحان اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا ویلکم موسٹ ویلکم ماشاء اللہ. یہ دونوں ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو چکے جی باپا, ابھی وہ ڈینمارک بھی مطلب آیا آ گیا تھا, اب دوبارہ انشاءاللہ اس کی حاضری کی ترکیب ہو جائے گی. ویسے امید ہے کہ یہ سارے مدنی چینل پر دیکھنے کے تعلق سے شریک ہو چکے ہوں گے امید ہے. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے میں اپنے تمام دعوت اسلامی کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع کی سعادت نصیب فرمائی کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں, اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی تحریک اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نیا پیغام پہنچا رہی ہے, اور اس کی نسبت سے ہم مسلمان بھائی بہنوں کی جو تربیت اور جو اصلاح ہو رہی ہے وہ یقیناً ایک ہمارے لیے بہت ہی مثبت پیش رفت ہے, اور میں اس سلسلے میں اپنے امیر کا بہت مشکور ہوں کہ جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جس محنت سے اور جس لگن سے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ یقیناً مسلم امہ خصوصاً اور تمام عالم اسلام اور تمام دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک تحریک ہے اور وہ یقیناً اس سے ہمیں بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے جذبات ہیں, اللہ تعالی قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میری اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل رحمۃ اللہ وبرکاتہ چینل گھروں کے اندر سنا جاتا ہے اور یہ اس فیلڈ میں بہت اس کی یہ کنٹریبیوشن ہے. امیر اہل سنت کی کافیوں سے دعوت اسلامی فروغ اسلام کے لیے جو کوشش کر رہی ہے یہ بہت خوش آئین ہے. جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ 81 سے زیادہ صوبہ جات میں کام ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. جہاں تک فروغ اسلام کے لیے یہ تعلیمات دے رہے ہیں, علماء کو پیدا کر رہے ہیں, حفظ اور ناظرہ کی کلاسز ہو رہی ہیں, بچوں کی بڑوں کی تربیت کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی دعوت اسلامی کام ہوتا رہی ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ جیلوں کے اندر جو ہمارے لوگ قید ہیں ان کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی بہت کوشش کر رہی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں. اور اسی طرح سب مسلمانوں کو اس کے اندر یہ حصہ لینا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے. میں امیر اہل سنت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی بھی اجتماع ہوتے ہیں اور مسجدوں میں ہوتے ہیں, عید میلاد النبی کی اجتماع ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اجتماعات ہوتے ہیں, اس کے اندر اسپیکر کے استعمال کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیکر کا استعمال اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ مسجد کے آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھے جاتے, حتیٰ کہ نعت خوانی کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دونوں تاثرات دینے والے جو تھے یہ ریٹائر بریگیڈیئر تھے. ان حضرات کے آپ نے تاثرات سنے ماشاءاللہ, دعوت اسلامی کے بارے میں بڑے مثبت تاثرات ہیں ان کے جذبات, اللہ قبول فرمائے. اب یہ کہ وہ اسپیکر کے استعمال کے بارے میں یہ فرما رہے, دیکھا میں تو بولتا ہی رہتا ہوں نا, یہ سلجھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے, یہ ہمارے جو عام اسلامی بھائی جو روڈوں پہ اور گلیوں میں لگے پڑے ہوتے, شاید ان کو پتہ نہیں, پتہ بھی ہے کہ نہیں, تو مسجد کی بات کر رہے تھے. ہر جگہ مائک اور کان پھاڑ آواز میں, وہ نہ خود تو نہیں سونا, وہ سونا ہی نہیں ہوتا, ان کو جاگنا ہوتا ہے اور دوسروں کو سونے نہیں دیتے. حالانکہ ان کو رات جا کر پھر دن کو سونے کا موقع مل جاتا ہوگا, لیکن جو بیچارے کام دھندے پر صبح جاتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہوگا. اچھا, ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد کی بے ادبی یا ادب اس تعلق سے تھا کہ مائک کی آواز, تو حدیث شریف ہے نا جو کہ مسجد کو شور سے بچاؤ, اونچی آوازوں سے بچاؤ. اب ظاہر ہے کہ مائک جب چلے گا تو آواز تو اونچی ہوگی, اور جمعے میں خطبے میں بھی آواز تو مائک تو کھلتا ہی ہمارے یہاں, اونچی آواز ہوتی ہے, نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں مائک میں تو اس کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے, تو یہاں اس اونچی آواز میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ خود اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچتی ہو یا دوسروں کی ایزا کا باعث نہ ہو. تو عام طور پہ جو مائک چلتے ہیں مسجدوں میں نمازوں میں یا بیانات میں, وہ دوسروں کی ایزا کا باعث ہونا یہ غالباً کم ہی ہوتا ہوگا. ہاں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نمازوں کا وقت ہے ان کا, اور اب یہ کہ فل ساؤنڈ کھول دیا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو یہاں بھی میں, آپ نے دیکھا ہوگا, بولتا رہتا ہوں کہ یہاں بھی مائک کا استعمال اس طرح کریں کہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو. اور اس کے لیے ماشاءاللہ اپنے سائیں بھائی بیچارے پوری جو ذمہ داروں نے کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کافی حد تک یہاں یہ کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اب یار یہ مائک ہے, اب کیا کریں, اس کا یہ آواز پھیلے گی. اب اس کو ہم چاہیں کہ یہ منڈھیر کے باہر آواز نہ جائے کھلے آسمان تلے, یہ کیسے ہوگا, یہ تو جائے گی آواز, تو ہم نے 100 کو سنایا لیکن 500 تک آواز جائے گی, کیا کریں؟ تو اس لیے وہ اگر مسجد میں مائک کی آواز ایسے مواقع پر خطبے میں، نماز میں یا بیان میں بلند ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں بعض اوقات مائک کی سیٹیاں بج جاتی ہیں اور یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اب اس میں کس پر اعتراض ہوگا؟ البتہ یہ کہ بعض بے احتیاطیاں ایسی ہیں کہ جن پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جیسے خطیب ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، اب خطیب جب ممبر پر آ کر بیٹھ گیا اذان ہو رہی ہے، اچھا اذان بھی خلاف سنت انداز ہے اذان کا عموماً مساجد میں، خطبے کی اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر دی جانی چاہیے خطیب کے سامنے مگر مسجد سے باہر، لیکن عام طور پہ مسجد کی پہلی صف میں خطبے کی اذان دی جاتی ہے. جس جس انتظامیہ والے سن رہے ہیں مسجد کے یا ائمہ کرام اور خطبہ مجھے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کی چلتی ہے تو آپ کو ضرور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ پانچوں وقت کی مسجد کی پانچوں وقت کی اذان یہ بھی مسجد سے باہر دینا سنت ہے، اور یہ خطبے کی اذان بھی مسجد سے باہر دینا، تو اس لیے وہ اس کو زندہ کریں. یہ پانچوں نمازوں کی اذان کی سنت اس قدر وہ ختم ہو گئی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں سراج سے لکھا ہے کہ جو یہ اذان مسجد کے باہر اگر جاری کروا دے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس حدیث پاک کے تحت. اتنی عام ہو گئی ہے، یعنی بولنے یہ سے آئے نہیں، آپ بولو گے تو شاید لڑائی کریں گے کہ اس مسجد میں بھی ہوتی ہے اس مسجد میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پانچوں نمازیں مسجد سے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اذانیں جو نا یہ اعلان ہے، نمازی کو بلانے کا اعلان ہے. اب یہاں دنیا کی کورٹوں کا جو قاعدہ ہے یہ شاید جس کو تجربہ ہو اس کو پتا ہوگا، کورٹ میں جو ملزم کو اعلان کیا جاتا ہے بلانے کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کے باہر دروازے پر آ کر جو پیشکار یا جو بھی ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں کون ہے، تو وہ پھر اندر آتا ہے. اگر یہی پیشکار جج کے سامنے کھڑے ہو کر اگر اعلان کرے کہ فلاں آ جائے تو یہ قانون ہے کہ یہ مطلب کورٹ کی توہین مانی جاتی ہے، یہ قانون اس کو پکڑ لیں گے کہ تو نے کورٹ کی توہین کی، یہ پرانا قانون بنا ہوا ہے. تو اسی طرح یعنی کہ مسجد میں نمازیوں کو لانا ہے تو اعلان مسجد کے اندر ہوگا، مسجد کے باہر ہوگا، نمازی تو عوام تو گھروں میں باہر ہیں، تو اسی لیے بڑے بڑے منارے بنائے گئے تھے اور ان مناروں پر اذانیں دی جاتی تھی. اب بھی منارے بنائے جاتے ہیں لیکن اب مائک نے مناروں کی وہ اذان والی جو علت ہے وہ ختم کر دی، لیکن منارہ باقی ہے کہ مسجد کی اس سے ایک شان و شوکت ہے اور ایک روب ہے، اور یہ بنانا حرج نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. تو اب اگر کوئی یوں کہے کہ اب چونکہ مطلب ہے کہ وہ مائک ہے اس لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے باہر، تو وہ میں نے کورٹ کی مثال دی کہ کورٹ والے پھر بھی برداشت نہیں کریں گے، آپ چلو ایک مائک یا میگا فون لے کر جج کے منہ کے سامنے اعلان کرو کہ فلاں آ جائے تو یہ کیسے جمے گا، پکڑ لیں گے کہ یہ تو توہین ہے کورٹ کی، کورٹ کی توہین گوارا نہیں ہے. تو یہ مسجد میں ہے تو اب یہ کہ اذان جو باہر ہی ہوگی، اب جیسے عربی میں خطبہ، عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کا، یہ سنت ہے عربی میں، اس کا عربی میں ہونا سنت ہے. اب اگر کوئی یہ دلیل لگے آ رہی ہے لوگ عربی تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اردو میں خطبہ دیا جائے جمعے کا، تو اس کی دلیل نہیں مانی جائے گی کہ عربی ہی میں سنت ہے. اس سے پہلے بہت سارا واز ہو جاتا ہے، ٹائم ہوتا ہے واز کرو اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، ہندی میں، انگلش میں، جہاں جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں. لیکن جو جمعے کا خطبہ ہے الگ ہے، اس میں بھی واز و نصیحت ہوتی ہے لیکن وہ عربی ہی میں دینا ہوگا سنت. تو اس طرح اذان چاہے لاکھ مائک ایجاد ہو گئے لیکن اذان مسجد کے باہر ہی دی جائے گی، سنت یہی ہے. تو اس لیے وہ جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے، تو ان کا فتویٰ مان لینا چاہیے اور مسجدوں سے جس کا جس کی چلتی ہو. دیکھو آپ لڑیں گے جا کر تو مسئلہ ہو جائے گا, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ سن رہے ہیں خطیب صاحبان, خطیب صاحبان بیچارے چاہتے بھی ہیں, جو کمیٹی جو ہے نا ان میں بعض ویسے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مطلب علم بھی نہیں ہوتا ان کو اور سمجھ بھی نہیں ہوتی اتنی, تو وہ اڑی کر جاتے ہیں نہیں اتنی صدیوں سے اتنے برسوں سے فلاں سے فلاں آ کر پڑھا گیا نماز, فلاں آیا تھا اس نے اعتراض نہیں کیا, فلاں علامہ صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے اعتراض نہیں کیا, تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یوں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ سنت یہ ہے کہ یہ اذان مسجد سے باہر دی جائے اور اذان خطبہ بھی مسجد سے باہر دیا جائے. یہ چلی تھی باتیوں کہ مائک کی آواز مسجد میں بلند ہونے کی صورت. بابا یہ تھوڑا مسجد کے باہر کی وضاحت فرما دیں ابھی, یہ تھوڑا واضح ہو جائے تو بہتر ہوگا. یہ ہاں یہ عرض کرتا ہوں, یہ مسجد سے باہر سے مراد جو آئین مسجد ہے, یہ جیسے آئین مسجد ہے اس وقت ہماری فیضان مدینہ کی جو لوکیشن ہے اس کے مطابق سمجھا سکتا ہوں کہ یہ آئین مسجد ہے, اس کے باہر یہ منڈیر سامنے بنی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کھلا آسمان ہے. تو اس مسجد میں یہ کھلے آسمان والی فنا مسجد ہے. فنا مسجد کی تعریف یہ کہ عمارت مسجد میں جو مقام ضروریات مسجد کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ فنا مسجد کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر امام صاحب کا حجرہ جو مسجد کی عمارت میں ہی ہوتا ہے یہ فنا مسجد کہلاتا ہے. اچھا اسی طرح یہ مسجد کی دریاں اور کچھ ساؤنڈ کی پیٹیاں اور یہ چیزیں بنانے کے لیے جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں گوڈاؤن یا اسٹور روم, وہ جو اسٹور روم مسجد کے سامان رکھنے کا بنایا جاتا ہے اس کو بھی فنا مسجد بولتے ہیں. تو مسجد کی ضروریات کے تحت جو چیزیں بنتی ہیں وہ فنا مسجد ہوتی ہے. مسجد کی چھت یہ آئین مسجد ہوتی ہے, یہ فنا مسجد نہیں ہے. منارہ یہ فنا مسجد ہوتا ہے کیونکہ یہ اذان دینے کے لیے پہلے بنایا جاتا تھا, تو اب بھی یہ مسجد سے بالکل ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے, اس کو فنا مسجد ہی کہیں گے. اچھا اب ایک تو آئین مسجد جس میں ہم ہیں اس وقت, یہ میں نے جو وضاحت کی آئین مسجد, دوسری فنا مسجد, تیسری ہوتی ہے خارج مسجد. خارج مسجد وہ مسجد کا حصہ کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ضروریات مسجد کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے, ضروریات مسجد کے لیے جو جگہ بنائی گئی اس سے جو متصل ہے جوائن ہے وہ خارج مسجد. مثلا یہ کہ ہمارا جامعۃ المدینہ جو اس فیضان مدینہ میں بنایا ہوا ہے یہ مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہے, یہ تعلیم کے لیے, تو اس کو ہم خارج مسجد کہیں گے. اسی طرح مسجد کے آمدنی کے لیے دکانیں بنائی گئیں تو یہ دکانیں جو ہیں اگرچہ مسجد کی عمارت سے بالکل جوائن ہیں یعنی کہ ملی ہوئی ہیں متصل ہیں لیکن یہ خارج مسجد ہیں کیونکہ فنا مسجد میں کاروبار جائز نہیں ہے, مسجد میں بھی ناجائز اور فنا مسجد میں ناجائز, تو وہ خارج مسجد میں جائز ہے تو وہ خارج مسجد ہیں. اب ان کی جو چھت بنی ہوئی بھی خارج مسجد ہے. تو یہ اگر تھوڑی صورت آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو اعتکاف میں بھی آسانی ہوگی آئندہ بھی آسانی ہوگی. تو معتکف جو ہے وہ مسجد میں تو رہے گا ضرورت, فنا مسجد میں بھی جائے بلا ضرورت بھی گیا تو حرج نہیں ہے, فنا مسجد تک جا سکتا ہے. خارج مسجد میں گیا مثلا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ میں گیا اعتکاف ٹوٹا, دکان میں داخل ہوا مسجد کے ساتھ جو لگی ہوئی دکانیں ان میں گیا اعتکاف ٹوٹا, ان کی چھت پر گیا اعتکاف ٹوٹا. اور یہاں ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس کو امید ہے کہ انہوں نے بند کیا ہوگا, بند کرنے والے ہیں یہ, تو آج دوپہر کی بھی بات ہوئی تھی, تو یہ انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کو پھر نظر آ جائے گا, تو وہ بھی خارج ہے مسجد ہے, کچھ ہے حصہ جالیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ سب کو مطلب یعنی کہ معلومات ہونی ضروری ہیں ورنہ تو پھر وہ آزمائش ہوگی. تو اب یہ کہ میں سمجھانے یہ لگا تھا کہ مسجد میں مائک کی آواز ایک مطلب یعنی کہ وہ ایسی ہے کہ مسجد میں وہ کرتے ہیں اور جس کا خیال نہیں رکھتے, اور میں نے چند بار اس کا اظہار کیا ہوا, شاید میں نے لکھا بھی ہوگا کہ جب خطیب ممبر پر آ چکا اب مائک کی مطلب یعنی بالکل مائک اون ہوتا ہے, اون ہوتا ہے اس کو کر کے کھڑکھڑاتی کے ساتھ اس کو اس کے منہ کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں. پھر میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, پھر میں نے ذہن بنایا ان لوگوں کا کہ یار ایسا نہیں کرو, آپ ایک معیار بنا لو کہ میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو مائک کتنا اونچا ہونا چاہیے, معیار بنا لو اور اس کو آف کر کے آن کریں گے تو کھڑا کھڑی اور تڑا تڑی ہوگی اس کے اندر. یہ سبھی کو تجربہ ہوگا, 100% میرا گمان ہے کہ سبھی مسجدوں میں جاتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں. تو یہ مائک کو آف کر کے اس کو بالکل خطیب کے منہ کے آگے لگا دیا جائے, اور ایک معیار کے اتنا اونچا کرتے تو خطیب کے منہ کے آگے لگ جاتا ہے. تو یہ خادم کو تاکید کی جائے, مؤذن کو جو بھی لگاتے ہیں ان کو تاکید کی جائے, انتظامیہ یا خود اگر سن رہے تو وہ خود یہ کیا کریں کہ پہلے سے بالکل سیٹ کر لیا کریں مائک اور پھر آن کیا کریں تاکہ مسجد میں یہ بیجا کھڑکھڑاتی اور شور نہ ہو. آدمی جو سنت بےچارا پڑھ رہا ہوگا تو بھول جاتا ہوگا رکعتیں, اتنی کھڑکھڑاتی ہوتی ہے. تو یہ سخت تشویش کا باعث ہوتا ہے یہ کھڑکھڑاتی. اب خدا جانے اس پر حکم کیا لگے گا, کیونکہ یہ بالکل اس پر ایک طرح کا عموم بلوا جیسا ہے, اتنا مطلب عموم ہے اس پر, عام ہو گیا یہ ہر مسجد میں تقریباً ہوتا ہے. آپ کا جہاں مطلب گزر ہو, آپ کی چلتی ہو سنی جاتی ہو, تو محبت سے پیار سے یہ سمجھا, ایک بار دو بار سمجھانے سے یہ نہیں جائے گی عادت, بار بار بار بار سمجھانا پڑے گا. تو انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی, آپ کو ثواب بہت ملے گا کہ مسجد کھڑکھڑاتی سے نمازی تشویش سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس طرح مسجد میں وعظ وغیرہ ہو, بیان ہو, تو اس وقت بھی مائک آف کر کے آپ اس کو سیٹ کریں گے نا, مبلغ کے آگے مقرر کے آگے, تو یہ شور نہیں کرے گا. اگر مائک آن ہے تو یہ شور کرے گا. اب کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے جیسے نعت شریف پڑے گا تو اس کو یوں کھر کر کے یوں کرتے ہیں اس کے منہ کے آگے, پھر کوئی کھڑے ہو کر نعت شریف پڑ رہا تو اس کے کھر کر کے یوں کھڑا کرتے ہیں اس کو, بالکل آن ہوتا ہے. تو مسجد میں برابر برابر بار بار بار بار یہ شور اس کا گونجتا رہتا ہے, تو یہ آف کر کے کریں گے تو انشاءاللہ مسجد کو آپ شور سے بچانے میں اس حوالے سے کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے کوئی امید مسجدوں میں یہ کچھ نافذ کریں گے اس طرح, جن کی چلتی ہے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی چلتی ہوگی, بلکہ مسجدوں کا نظام یہ چلاتے ہوں گے بعض, تو انشاءاللہ آپ بھی میرے پیچھے تو خطیب صاحبان بیٹھے ہوں گے, ہمارے مولانا تو کئی خطیب ہوتے ہیں اس میں, تو آپ لوگ بھی اپنی مسجدوں میں اگر اس طرح کا کوئی ہے گڑبڑ تو اس کو دور کریے. اذان بھی مسجد کے باہر, جمعے کی اذان بھی مسجد سے باہر, فنا مسجد میں, اور یہ کھڑکھڑاٹی اور گڑگڑاٹی بھی بند کروا دیں. اور جہاں جہاں فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو چلا رہے ہیں, کہ اگر ہو سکتا ہے وہاں بھی ہوتی ہے, کہ میں نے کہا نا یہ تو انٹرنیشنل پرابلم عموم بلوا جیسا ہی ہے, تو وہاں بھی ہوتا تو تعجب نہیں ہے, تو وہاں تو فیضان مدینہ تو ہے ہی اپنا, وہاں کس نے جھگڑا کرنا ہے میری اس بات پر. تو یہ چیزیں وہاں اگر کمی ہے تو اس کو دور کی جائے اور نافذ کروا دیں, کیونکہ اب تقریباً آخری معلومات کے مطابق 266 فیضان مدینہ پاکستان میں کوئی بن چکے ہیں, کچھ زیر تعمیر ہیں, اس طرح سب مکس معاملہ ہے. پھر دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ترکیبیں ہیں, تو اس طرح جہاں بھی ہیں تو کم از کم فیضان مدینہ میں تو الحمدللہ اپنی بات سنی جاتی ہے, وہاں بھی یہ ہو انداز ساری دنیا میں کہ ایسے سب لوگ ایسے نہیں ہے کہ جو ہماری نہ سنیں, ہم تو شریعت کی بات کرتے ہیں. اب وہ گڑگڑاتی گڑگڑاتی تو مجھے کیا تکلیف ہے, میں کون سا آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں جو میرے کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں. تو آپ ہی کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. یا اعلی حضرت نے کون سا اپنی ذات کے لیے فتویٰ دیا, مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دیا کہ مسجد کے باہر اذان دو جو کہ سنت ہے اور شروع سے وہ چلی آ رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تو ماشاء اللہ یہ کہ یہ مختلف شہر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے, حیدرآباد دکن اور یہ صادق کا بات ہے. باقی دوسرے ابھی کوئی شاید ترکیب بنی نہیں ان کی. یہ صادق آباد ماشاء اللہ بہت اسلامی بھائی آپ نے جمع کر لیا ماشاء اللہ. اب یہ کہ ان کی ترکیب امید ایسی کی ہوگی کہ آج ساری رات یہیں رہنا ہے اور سحری کی بھی امید آپ نے ترکیب رکھی ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح حیدرآباد دکن والے جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی, اور جو دوسرے ابھی اللہ کرے ہمارے سامنے آ جائیں وہ بھی یہی کریں. سحری کی ہے نا ترکیب حیدرآباد والوں, سحری یوں سر لائے تو میں سمجھ جاؤں نہیں ہے ترکیب سحری کی ہے الحمدللہ, تاکہ وہ اسلامی بھائیوں کو وہ تشویش نہ ہو کہ جلدی بھاگنے کی کریں گے گھر میں جا کے سحری کرنی ہے. ماشاءاللہ بہت امام ہے حیدرآباد دکن میں سبحان اللہ ماشاءاللہ. بابا پلین بارک ہے, سفید چادریں بھی ہیں مدنی حلیے بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے یہ وہ صرف آج کے لیے نہ ہو مستقل ہوں, کیا بات ہے. امامہ مستقل, سفید چادریں مستقل, یوں سمجھو کہ آج سے اوپننگ ہو گئی, اب یہ سجے رہے بس مستقل کیسے اور ماشاءاللہ وہ نور برس رہا ہے. اس طرح آپ کے حیدرآباد دکن میں انشاءاللہ سب جگہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کو دیکھ کر غیر مسلم انشاءاللہ اس کے دل میں اسلام کی ہیبت بیٹھ جائے گی. اگر یہ سارے مدنی حلیے میں ہند کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دے تو اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اسلام یعنی یہ مسلمانوں کی درست اور صحیح تصویر, اسلامی تصویر. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریگیڈیئر فرمان خان, یہ بچوں کا صف میں کھڑا ہونا, اکثر علماء نماز کے دوران نصیحت فرماتے ہیں کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو صفوں میں نہ کھڑا کریں, نہ ان کو سائڈ پہ کھڑا کریں, بلکہ ان کو پیچھے بھیج دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے ان بچوں کی تربیت پہ, ان بچوں کا علم سیکھنے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر بچے اپنے گارڈین یعنی والد بھائی چچا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو سیکھنے کے زیادہ مواقع ملیں گے, بجائے اس کے کہ ان کو پیچھے ہم بھیج دیں اور پیچھے وہ صف کھڑی کر کے شرارتیں کرتے رہیں اور باقی نمازیوں کی بھی نماز جو ہے اس کو خراب کریں. پندرہ سال سے چھوٹے بچے نہیں, 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے, کیونکہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہو سکتا ہے آثار کے ذریعے. تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے ان کی صف آخر میں بنے گی. اب اس میں عقلی طور پر کہ یہ اپنے گارڈین یا سرپرست کے ساتھ رہیں گے تو ان کی تربیت زیادہ ہوگی, تو خالی نماز میں 5 منٹ کھڑا کر کے تربیت کرنی ہے, وہ جو آپ کو مطلب وہ 23 گھنٹے اور پتہ نہیں کتنے منٹ جو مل رہے ہیں اس میں تربیت کب کریں گے؟ تو یہ حکم شریعت ہے کہ بچوں کی صف آخر میں بنے, مردوں کے پیچھے بنے گی صف. تو اس لیے وہ اس حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے, اپنی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے. اچھا اب آپ بولتے ہیں کہ بچے پیچھے شور کرتے ہیں, تو یہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ شور کرتا ہے تو پھر یہ کہ آپ پر حکم لگے گا مسجد میں اس کو لائے کیوں اسے نہ سمجھ بچے کو, تو مسجد میں شور کر کے دوسروں کی نمازیں خراب کرتا ہے, تو ایسے بچے کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ مسجد کو بچوں پاگلوں اور شور شرابے سے بچاؤ, تو جو جو بچے شور کرتے ہیں شرارتی ہیں ان کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی اس طرح شور شرابہ کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرتا ہو تو چاہے وہ بچہ ہو چاہے 100 سال کا بڈھا ہو, جس کی کاری چلے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نکال دے, اس پر واجب ہے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دے. لیکن اب بچوں کے معاملے میں ذرا غور کر لے کہ بچے کو اس طرح نکالیں گے تو وہ بچھڑ جائے گا, اور وہ اس کے گارڈین ہے وہ آستینیں چڑھائیں گے, لڑائی ہوگی. تو اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو فتنہ بھی تو شریعت کو مطلوب نہیں ہے, ناپسند ہے. تو ایسی صورت میں بچے کو محبت سے خاموش کروایا جائے, سمجھانے سے خاموش ہو جاتا ہے بچہ, جبکہ دوسرا آدمی سمجھائے گا نا تو ویسے اس کا روپ پڑ جاتا ہے, وہ اس کی آواز نہیں نکلتی. باپ منع کرتا تو باپ چونکہ روز منع کرتا رہتا ہے, اور امی کے منع کرنے کا انداز بھی تو نرالا ہوتا ہے. امی خالی منع نہیں کرتی, چیختی ہے, اس لیے وہ عادی ہو گیا. تو امی ابو کی بات کم مانتا ہے, ایسی بات وہ پرایا آدمی بولتا ہے نا جلدی مانتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرح اس کو خاموش کرا دیا جائے. اور اگر آپ ساتھ کھڑا کرنے کا بولتے ہیں نا, تو ایک چٹکلا میں آپ کو سناتا ہوں, جب آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ مسجد میں ہنسیں گے نہیں. ٹھیک ہے, پکی بات ہنسنا نہیں ہے, خالی مسکرانا ہے, ہاں ہاں ہاں ہاں کر کے نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں جو ہنستا ہے اس کی قبر میں, یعنی کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ابو یہ تو ہنسنے کے لیے کہا, جو زور زور سے آواز سے تو پتہ نہیں اس پر تو کیا ہو. اب بالکل جگر تھام کا سنیے, برابر میں کھڑے رہ کر تربیت دینے کی ترکیب. کیونکہ جب بڑا برابر میں کھڑے رکھیں گے آپ بچے کو, تو بچے کو اپنے جسم کے ساتھ آپ باندھیں گے تو نہیں, اور رہے گا آزاد ہی, اور آپ کے بجائے دوسروں کا روب اس پر زیادہ ہی ہوتا ہے بچوں کا. تو یہ ایک اور ملک میں مجھے ایک عیسائی بھائی نے بتایا تھا کہ میں اپنے بچے کو عید کی نماز میں لے گیا تھا, بچہ وہی نہ سمجھ, اس کو میں نے اپنے برابر صف میں کھڑا رکھا. اب یہاں عید کی نماز شروع ہو گئی تو یہ اتنا سمجھتا ہوگا نا کہ میں آزاد ہوں, کہ اب ابو اب میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. ظاہر ہے کہ نماز کے دوران تو وہ گارڈین کیا کرے گا, وہ تو بے بس ہے, پکڑ نہیں سکتا. اب وہ بچہ تھا, اس پر کوئی قلم تو تھا نہیں, اب وہ ادھر نکلے ادھر نکلے, یہاں تک کہ وہ کسی کے تیبند کے اندر گھس گیا. یہ اس نے بتایا تھا, اور جو شر ہوا اور جو سین پاٹ ہوئے عید کی نماز میں, آپ سمجھدار ہیں. تو یہ بچے کو ساتھ کھڑا کرنا نماز میں, سمجھے. اگر میں آپ کو پہلے سے وربل لوک نہ کرتا نا, تو شاید آپ کہہ کے بلند کر جاتے. بس ایسا چٹکلا ہوا تھا جو سچا واقعہ ہے, اس کے باپ کو بھی میں جانتا ہوں, کہ بچے کو بھی جانتا ہوں, سمجھا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور گھر سے نظامی کر رہا ہے. جب چھوٹا تھا, جبکہ مرفوع القلم تھا, چھوٹا تھا. تو یہ بچے کو ساتھ رکھنا جو ہے نا, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گم نہ جائے. تو پھر ایسا بچہ جو گم سکتا ہے اس کو لایا نہ جائے مسجد میں. ویسے بھی چھوٹے بچے جس سے استنجا کر دینے کا ذن غالب, اس کو تو لانا ہی مسجد میں حرام. اور پھر یہ کہ اس سے بڑا ہے کہ استنجا کا خطرہ نہیں, لیکن ہے بچہ تو اس کو بھی مسجد میں لانا ہے تو مکرو تنظیح. بچوں کو مسجد میں بھیڑ کر دینا, یہ تو اس کی پذیرائی تو ہے ہی نہیں نا. اب گھر میں تربیت ہے, نوافل پڑھے, گھر کو قبر کیوں بنائے. یہ بابا جو سن رہے نا ہمیں, شاید ان کی ایک پرسنٹیج کو یہ بات ہضم ہو جاتی ہے, مگر دنیا میں جہاں دیکھا جاتا ہے بابا, یہ قوم مانتی نہیں ہے. بچوں کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قوم جو ہے نا بابا جذباتی ہے, بہت زیادہ جذباتی ہے, اور کسی صورت نہیں مانتی. بلکہ کسی بھی موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بچوں کو لا کر ہی مسجد میں ڈال دیتی ہے. اب اجتماع ڈسٹرب ہو, نماز ڈسٹرب ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ڈسٹرب ہو, اس چیز سے مطلب کہ ان کو کوئی سا خاص سروکار نہیں ہوتا. ہاں, بچوں کے تعلق, ابھی تو بچہ ہے نا, بچہ نہیں ہوں کہہ کر آدمی ٹال دیتا ہے. ڈینمارک والے بھی ساتھ ہیں ماشاء اللہ, آ چکے وہ. جی ہاں, ڈینمارک والے آ چکے ہیں. ویلکم, ماشاء اللہ, ویلکم, موسٹ ویلکم. ڈینمارک کے اسلامی بھائیوں کو امیر علیہ سنت ابھی پہنچتے پہنچتے پہنچیں گے بابا. جی ہاں جی, یہ تھوڑے ہلے. ڈینمارک, جی ہاں, آواز بھی پہنچتے پہنچیں گے. یہ آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ کی ویڈیو نہیں دیکھ رہے. اچھا, ویڈیو ہم ان کی دیکھ رہے ہیں. تو یہ بابا دنیا بھر کے جو مبلغین ہیں, یہ بات جو آپ اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارا مبلغ یہ کیسے عوام تک پہنچا ہے, یعنی جمعہ کی نماز میں کیسے پہنچا ہے یا عام طور پہ کیسے پہنچا ہے, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, مگر یہ بالکل انٹرنیشنل پرابلم ہے, اسپیشلی جمعہ کی نماز میں ساری دنیا میں بھی یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں. مسجد نے کریم ہے, ان میں کتنے بچے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت بے ادبی کرتے ہیں, پیشاب بھی کر دیتے ہوں گے اور کیا کیا کر دیتے ہیں, پھر وہاں صفائی کا انتظام بھی عجیب و غریب ہے, یہ پیشاب وغیرہ بچہ کر دے تو وہ کچھ اپنے ڈیٹول یا جو بھی ڈیٹول رکھتے ہیں ساتھ, تو وہ ڈیٹول اور کچھ پانی ڈال کر وہ لپڑ دیتے ہیں وہاں, ہے نا, صفائی کرنے کا پروپر جو پاک کرنے کا طریقہ ہے نا وہ کہاں سے لیں گے, پھر وہ پتہ نہیں اسی میں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈبنگ کر دیتے ہوں, وہی جو ہے اس کی بھی امید نہیں کہ اس کو الگ سے جا کے پاک کریں, بظاہر ہر طرف میں کہ علم دین سے دوری تو ہے. یہ ڈیٹول رکھتے اسی لیے کہ کسی کو خون نکل جائے, بچہ کچھ گندگی کر دے تو وہ اس کا جراثیم مار دیں صفائی کر کے. تو یہ بچوں کو تو مسجد کریمین میں بھی ظاہر نہیں لے جانا چاہیے, مسجد کریمین میں بھی سب شاید نہ سمجھتا ہوں, یعنی کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام یہ دونوں کا ملا کر ان کو مسجد کریمین بولتے ہیں. تو ایسے متبرک مساجد ہیں یہ ہماری, ان میں تو بچے بہت کھیلتے ہوتے ہیں, آج کل بھی بہت وہ مالداروں کے بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, مالدار لوگ بہت پہنچتے ہیں ان دنوں, خاص کر حج میں غریب بہت پہنچتے ہیں, مالدار بھی پہنچتے ہیں غریب وہ پیسہ پیسہ جوڑ کر بہت بےچارے پہنچتے ہیں, وہ بچے مالدار لوگ بچے لے جاتے ہیں غریب نہیں لے جا سکتے, تو عموماً یہ ان کے ہوتے ہیں یا قرب و جوار کے بچے جو خود عرب شریف کے یا اپنے قریبی ممالک کے جہاں سے بائی روڈ آ سکتے ہیں کم خرچے میں, تو اس طرح بہت بچے پہنچ جاتے ہیں مختلف زبانوں والے, بےچارے بھاگ رہے ہوتے ہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, ان تک تو ہماری آواز بھی کیسے پہنچے گی, کم از کم پاکستانی ہندوستانی اور جو اردو اسپیکنگ جو ہماری بات سمجھ رہے ہیں اگر وہی باز آ جائیں جو سن رہے ہیں تو بھی فرق پڑے گا, کہ بچوں کو لے ہی نہ جائیں نہ سمجھ بچوں کو, یہاں کسی کو سونپ دیں, قابل اعتماد جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سونپ کے جاتے ہیں, جن کے پاس خرچہ نہیں ہوتا سونپ کے جاتے ہیں بچوں کو یہاں حج کے لیے. حج کے لیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں بریگیڈیئر ریٹائر احسان اللہ گرایا لاہور سے عسکری ٹین سے بول رہا ہوں جی, جناب کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے فون کیا تھا, اور جناب کی بڑی عنایت ہے, جناب کی ٹی وی پہ بھی زیارت کرتے ہیں, ملاقات بھی ایک دفعہ ہوئی تھی میری, اور یہ خاص طور پہ جو امت کے لیے آپ نے اصلاح کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت بڑا ہمارے اوپر ہماری اولادوں کے اوپر احسان ہے, اور مدنی چینل شروع کر کے جو مختلف قسم کے اس میں مکالمے آتے ہیں یا اور احادیث مبارکہ آتی ہیں بچے سنتے ہیں, بچے بہت پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں, یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, اللہ پاک کی ذات دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اس کو. اور اس کے بعد حضور عرض یہ تھی کہ یہ غیبت کے بارے میں آپ جناب کچھ ارشاد فرما دیں, جو شریع کیا احکامات ہیں اور غیبت کرنے والے کے لیے کیا کیا وعید اور تنبیہ ہے, یہ احسان فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو بھائی بریگیڈیروں کی لائن لگی ہوئی ہے. ابا اس وقت جو ہے نا مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے بہت سارے قاری صاحبان, سینکڑوں قاری صاحبان اور مدنی منوں کے سرپرست مختلف مقامات پر کابینات کے اندر اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں ماشاءاللہ. اور واقعتاً اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے نزدیک بین الاقوامی سطح کا جو سر فہرست پرابلم ہے وہ ہے بچوں کی تربیت. اللہ جل جلالہ کا. اب یہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو بھی ہو دنیا بھر میں یہ بچے ہمیں مدنی منع دے دیے مدرسۃ المدینہ میں, اور ہمیں یہ کہا گیا ہمارے بچوں کو آپ ٹھیک کر کے دے دیں, اس کو مطلب واقعی مدنی منع بنا کر دے دیں. مگر بابا یہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس ہیں, دار المدینہ میں, دار الفا اپنے دار المدینہ میں, تو اس کے بعد یہ ہیں تو گھر میں بابا. اب یہ تربیت کے لیے دونوں جگہ بیلنس کیسے ہو کہ جو چیز ان کو اپنے تعلیمی ادارے میں نظر آ رہی ہے وہی چیز گھر میں نظر آئے, اس کا کیسے بن سکتا ہے یہ حساب کتاب؟ اس سے پہلے جو سوال ہوا اس کا کیا کرنا ہے گھرایا صاحب کا؟ غیبت کے تعلق سے تو دعوت اسلامی نے ویسے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, اور غیبت پر جتنا دعوت اسلامی میں کلام کیا جا رہا ہے شاید ہی کہیں اس طرح کلام کیا جاتا ہو. اور جو اسلامی بھائی ماشاءاللہ جذبے والے ہوتے ہیں وہ تو غیبت کے خلاف بالکل اپنے گلے میں لٹکا کے پھرتے ہیں, تمغہ کہیں, بیس کہیں, یا یہ ڈھال کہیں, یہ دیکھتے ہی سامنے والا بھی سمجھ جائے کہ اس کے بعد ڈھال گلے گی نہیں, غیبت میرے کو کرنی نہیں ہے, خود بھی احساس ہو جائے گا یار غیبت تو حرام ہے, میں کہاں اس میں پڑ گیا, یہ ڈھال ہے اپنی غیبت کے خلاف. تو غیبت حرام ہے, غیبت کی تعریف ذہن میں ہونی چاہیے. جو بھی یہ مولکات ہیں نا ان کی ہم کو تعریفات جب تک پتہ نہیں ہوگی تو ہم بچیں گے کیسے؟ جو گناہ ہے اس کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ گناہ ہے تو ہم بچیں گے کیسے؟ تو تعریف سمجھ آنی چاہیے. یہ فرض علوم میں سے غیبت کے بارے میں جاننا بھی ضروری احکام. اور اکثریت ہماری جو گناہوں میں یہ پڑی ہے غیبت کے, اس کا شاید سبب یہ بھی ہو کہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ غیبت بولتے کس کو. بڑے بڑے یعنی کہ مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی آج کل غیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں, ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی غیبت بولتے کس کو, بلکہ اگر کوئی سمجھنے والا بھی اگر ان کو توجہ دے رہا ہے تب بھی بعض اوقات بحث کرتے ہیں. تو غیبت اتنی مطلب یعنی کہ میٹھی لگتی ہے, جب تک غیبت نہ کریں بے چینی سی ہوتی ہے. کسی کی پول آ گئی ہاتھ میں تو اس کو جی چاہتا ہے کہ 2-4 تک پہنچا دوں, کمزوری آ گئی کسی کی تو پہنچانے کا بڑا جی چاہتا ہے, یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے. تو اب یہ کہ غیبت جو ہے اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی میں موجود خامی دوسرے کو کسی میں موجود خامی اس کی برائی بیان کرنے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا. اور ہاں کسی میں موجود خامی برائی بیان کرنے کی نیت سے اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے کو پہنچانا یا بتانا, اس کا تذکرہ کرنا, یہ ہے اصل غیبت. تو اس میں یہ دیکھ کے اگر سوچیں نا آپ کہ جو بات یعنی کہ یوں سمجھو کہ اس میں یوں ذہن بنا لے کہ کسی کا مطلب یعنی کہ نیگیٹو تذکرہ یہ کرتے وقت آدمی سوچ لے کہ میں جو یہ اس کا نیگیٹو تذکرہ کر رہا ہوں یہ اس کو جس کے سامنے میں کر رہا ہوں اس کو ڈیگریڈ کرے گا یا کیا؟ اور اس کی مطلب یعنی کہ وہ سنے گا تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ یعنی مثال اس کی یوں موٹی سی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ مثلا کسی نے کسی سے کہا کہ میں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کی تعریف سن کر گیا تھا, لیکن یار یہ الیاس جو ہے نا یہ لمبی بہت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے یہ کہہ دیا اگرچہ میں واقعی لمبی کرتا ہوں, لیکن جو اس نے یہ کہہ دیا کسی کو تو یہ غیبت کہلائے گی, یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ غیبت کہلائے گی, اور اگر میں یہ لمبی نہیں کرتا تب بھی اس نے کہا تو اب اس میں تہمت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو برائی جس میں نہ ہو وہ برائی دوسرے کو دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یہ تہمت ہوتا ہے. اب یہ کہ یہ ایسی برائی نہیں ہے, میں لمبی کرتا ہے تو یہ دوسرا ہوگا سمجھدار آدمی تو وہ اس کو یوں ذہن بنائے گا کہ بھائی وہ تفصیل سے سمجھاتا ہے آپ کو لمبی لگتی ہے آپ آیا کرو. اب دوسرا حامی اگر ملائے گا تو بھی وہ غیبت میں پڑا. اچھا اب اگر وہ خاموش رہتا ہے حالانکہ وہ اس کو سمجھا سکتا ہے تب بھی یہ گناہگار ہوگا کہ کوئی غیبت کرے تو ہمیں خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, اور جس کے بارے میں غیبت کی اس کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے. تو اس میں بھی بڑی مطلب ہے کہ فضیلتیں ہیں کہ اپنے بھائی کی جو عزت کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا, اس مفہوم کی مطلب فضیلتیں ہیں اس کی. اور غیبت کرنے والے کے بارے میں تو اتنے عذاب آتے ہیں کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ بس تھوڑی بات کی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی سن لیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں بس ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے غیبت کی. تو یہی میں نے کہا کہ جب تھرڈ پرسن کا نگیٹو تذکرہ نکلے اس وقت بندہ بس الرٹ ہو جائے کہ اب کہیں میرے سے فائر نہ ہو جائے, کوئی نکل نہ جائے, تو بات نگیٹو ہو رہی ہے اور بعض اوقات نگیٹو بات کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ جائز صورت ہوتی ہے اس کی, لیکن اس میں بس غیبت کا خطرہ بہت رہتا ہے. بظاہر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ غیبت ہے, لیکن یہ غیبت ہو جاتی ہے. اب مثال اس کی میں اور موٹے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک بات کسی کے بارے میں کوئی کہی اور وہ تھی جائز صورت اس کی بات کرنے کی, اور اس نے یہ سوچ کر کہ یہ الیاس نے نہیں کیا ہوگا بلکہ یہ حسان نے الیاس کا ذہن بنایا ہوگا یہ سوچا, اور اس نے اس کو کہا اس کو کہا دو چار بار, حسان نے وہ الیاس کا عرض یہ مطلب الیاس کا ذہن بنایا, ورنہ یہ تو بیچارہ ایسی بات کرے نہیں بھلے میرے بارے میں یوں. اب یہ گناہوں کا ایک ایسا دروازہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, بدگمانی کی صورت بنی کہ اس نے الیاس کا ذہن خراب کیا, اس کو چڑھایا اور پھر الیاس نے میرے بارے میں یوں بولا, میرے مخالفت ہی نہیں کی کہ حسان نے الیاس کا ذہن خراب کیا. یہ عام ہوتا ہے اس طرح ہمارے ہاں, یہ کیا مطلب ہے کہ میں بس وہی کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں آدمی مطلب نیگیٹو بات نہ کرے نا تو مدینہ تو بچ جائے, ورنہ اب اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے, ضرورت اتنی پڑتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بار یہ اب آیا بھائی اب یہ بھائی گئے اپنے دو گھنٹے وہ چکنی کرتا ہے, اب جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا آنے والا اس کی نظر میں گر جائے گا کہ نہیں, ڈگریٹ تو ہو ہی جائے گا نا. اب اگر وہ واقعی دو گھنٹے لیتا ہے چکنی کرتا ہے, دو گھنٹے مراد موبائل کھا کے بہت سارا وقت لے لے گا تو جب بھی تو غیبت ہے, ورنہ تو پھر وہ تہمت کی صورت بنے گی, اور وہ اگر فوراً دعا سلام کر کے چلا گیا تو آپ کی ناک کٹے گی کہ پہلے سے آپ نے قبل از وقت اس کے بارے میں بول دیا کہ ابھی دو گھنٹے لے گا. اس پہ پھر کیا بولیں گے پتا ہے, چلو یار آج دیکھا جان چھوٹی, یہ لگتا ہے تم بیٹھے ہوئے نا اس لیے آج یہ چلا گیا, ورنہ یہ ہمارے دو گھنٹے جا رہے. نہیں نہیں آج دو گھنٹے کی لاج رکھنی ضرور ہے کہ میں غلط تھوڑی بولا تھا, یہ لگتا ہے کہ آج اس کو کہیں جانا ہوگا مجبوری ہوگی یا تمہارے سامنے اس کو لگتا ہے بات کرنی نہیں ہوگی اس لیے چلا گیا. اور یہی بات کہ دو گھنٹے لے گا یا چکنی کرے گا پاپا, اگر یہ کوئی معتبر آدمی بات کرتا ہے نا جو اس مجلس میں نمایاں ہو جس کی بات کو لوگ اہمیت دیتے ہوں تو زیادہ ڈیگریڈ ہوگا وہ کہ یار اپنے بڑے کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہوگا یہ سب. حضرت فرمائے حضرت تو وہ گیا بابا وہ ایسا گرتا ہے بےچارا ایسا گرتا ہے کہ مت پوچھا بات. حضرت بھی تو گہرائی میں گرتے چلے جاتے ہیں جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنی محتاط بات کرنی پڑتی کہ اس کا ایک جملہ نہ جانے کتنے کے دلوں سے اس شخص کی عقیدت محبت قدر و منزلت کو برباد کر کے رکھ دے گا. اور وہ اس کو آگے کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے سنی ہے ڈائریکٹ یار ہمارے جو بڑے تھے نا جو ہمارا بڑا ذمہ دار تھا یا جو ہمارے صاحب تھے ہمارے سیٹ صاحب تھے ارے میں نے بات سنی ہے نہیں ادھر کوئی پوزیشن نہیں ہے اس کی. وہ آتا ہے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. وہ مطلب یہ کہ بیج بو دیتے ہیں حضرت اور شرافت سے نکل جاتے ہیں بزرگی ان کی سلامت رہتی ہے. اور یہ گناہ کا ایسا بیج ہوتا ہے جو کئی گناہوں کی کمپنیں اس میں کھلتی ہیں. کمال ہے بپا یہ آپ سوچئے یہ بول کر نکل گئے بابا جو بھی آدمی تھا یہ بول کر چلا گیا بابا یہ اس کی اتنی عجیب و غریب درگت بنا گیا کہ اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہے بابا. یہ ملوں اور فیکٹریوں میں بہت ہوتا ہے. سیٹھ بیٹھے بیٹھے بابا کسی بھی آدمی کے بارے میں اپنے کمنٹس ایسے داغ دیتا ہے کہ مت پوچھیں بات. کسی کو سست بولتا ہے, کسی کو کام چور بولتا ہے, کسی کو حرام خور بولتا ہے. ایسے دے رہا ہے نا, اس سے کون الجھے گا, نکال دے گا نوکری سے. اللہ تعالیٰ بس زبان کی احتیاط نصیب فرمائے. بہرحال غیبت بہت بری بہت بری بہت بری بہت تباہ کن ہے. دنیا اور آخرت میں اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. دنیا میں بھی گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے, گھر یوں تو اجڑتے ہیں. اب جیسے بہو کو تکلیف ہوتی ہے اپنے سسرال میں, جا کر میکے میں بتا دکھائے ہوئے, یہ میکے میں بتاتی ہے بیچاری غیبتیں کرتی ہے. میکے والے پھر اس کو بعض اوقات پالش کرتے ہیں, اس کو اور برنگیختہ کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں. شاید ہی کوئی سمجھاتا ہو کہ بیٹا صبر کرو, بیٹا صبر کرو سب صحیح ہو جائے, یہ نہیں بلکہ ہاں یوں بھی ہے. ہاں میں بھی اس دن آئی تھی تو تیری ساس کا منہ چڑھا ہوا تھا اور نند بھی مطلب منہ پھلا رہی تھی. ہاں یہ چڑیلیں ہیں ایسی, اب اپنے نصیب پھنسے سے گھر میں گئے, کیا کرے بیٹا صبر کرو. اب یہ مطلب انہیں 100 گناہ کر کے اب وہ صبر کا درس دے رہی ہے. تو اس طرح ماں بہنیں مل کر اس کو اپنی نو بیاتا بہن کو اس طرح کرتی. تو کاش یہ برداشت کر لے, بہو جو ہے نا یہ برداشت کر لے, یہ میکے میں کچھ بھی نہ بتائے. یہ پوچھیں گے کیسی احساس ساس کا موڈ کیسا ہے, تیری وہ جو تلاکڑی نند ہے وہ کیسی ہے. وہ تلاکڑی بول کر وہ غیبت تو داغ ہی دی اس نے, جب برا تو لگے گا اگر طلاق لی ہوئی ہے تو اس طرح تلاکڑی کہہ کر تو بہت غلط الفاظ کا. تو یہ اس طرح مطلب پوچھیں گے تو پوچھ کے اس کے اگلوائیں گے کہ تیرا کیا تو کام تو زیادہ نہیں لیتے تم سے, کپڑے تو سب کے نہیں دھونے پڑتے, آرام دیتے کہ نہیں, کھانا برابر کھایا کر, یہ کیا کمزور ہو گئی ہے, تو ادھر سے لے جائے گا. تو اس طرح مطلب وہ ترکیبیں بنا کر جو ہے نا ستیہ ناش کرتے ہیں. تو پھر بھی یہ اگر اس طرح کے سوالات بھی کرے تو بہو کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی سے وہ جو وہاں کا اچھا کچھ تو اچھا ہوتا ہوگا نا, جیسے یہ کم اچھا ہے کہ ہے مسلمان, کم اچھائی تو نہیں ہے نا, سب سے بڑی اچھائی یہی ہے. تو جو اچھائیاں بھی کچھ سے کچھ نظر آتی ہوں گی, کبھی یعنی کہ ساس اب تک 9 بار ڈانٹ چکی ہے لیکن 10ویں بار اس نے کہا ہوگا کہ بیٹی ذرا سننا, تو یہ بیٹی اس نے کہا نا ساس, وہ میکے میں کہتے گئے ساس نے تو میرے کو بیٹی کا ہے, یہ کیا اس سے ترکیب مدینہ ہو جائے گی. اب وہ ڈانٹنے والی بات کریں گے تو یہ عموماً چڑھاتی ہے اور یوں گھر پھر تباہ ہو جاتا ہے. تو میکے میں بولنا چھوڑ دے اور یہ بہت مشکل ہے, قریب قریب ناممکن ہے کہ وہ بہو جو ہے میکے میں اپنے سسرال کی غیبتیں نہ کرے, قریب قریب ناممکن ہے. فی زمانہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے, یا تو سسرال والے جو ہیں یہ میکے والے اگر ان کا ذہن بنا ہو تو وہ اپنی بیٹی یا بہن کا ذہن بنائے کہ تو وہاں کی ہم کو پلس باتیں بتا مائنس مت بتا, اس لیے تجھے رہنا ادھر ہے, یہ دروازہ تیرے لیے بند ہے. اللہ کرے یہ ہو جائے, لڑکے آئی تو تیرے لیے دروازہ بند ہے. شاید یہ کچھ آسان ہے بابا, سنے نہیں بس تو وہ ناک کاٹیں گے نا اس کی تو آپ کی بہن آپ کے گھر میں آپ کر یہ غیبتیں نہیں کرے گی. تو میں کہاں جا کے بولوں, میں کس سے جا کے فریاد کروں, وہاں میری کوئی سنتا نہیں ہے. یہاں آتی ہو تو یہ ماں میری سگی بہن نہیں سنے گی, میری سگی ماں نہیں سنے گی, میرا ابو نہیں سنیں گے, میں کہاں جاؤں گی, مر جاؤں. کیا جواب ہے؟ ہم مرنے دیا جائے اس کو, یا زمین پاک ہو. جو مطلب فساد کراتی ہے دو گھر میں اتنا افترا کو انتشار کا مطلب ہے کہ وہ جنگ عظیم چھڑاتی ہے. ایک مطلب میں وہ موبائل گئے کے ساتھ کہ مر جانا اچھا واقعی گناہوں بھری زندگی سے, تو میرے آقا حلاوت فرماتے ہیں وہ ایمان پہ بہتر اے نفس تیری ناپاک زندگی سے. ایمان پہ بہتر موت, ایمان پہ بہتر موت اے نفس تیری ناپاک زندگی سے. تو گناہ بھری زندگی سے تو ایمان و عافیت کے ساتھ موت آ جاتی ہو تو بہت عافیت ہے. چھوٹی زندگی اچھی ہے جس میں گناہ کم ہو, وہ بڑی زندگی اچھی ہے جس میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں اور گناہ کم ہو. تو بہرحال یہ کہ گناہ کم بلکہ گناہ نہ ہو, گناہ کم بھی کہے گو یار, گناہ ہو ہی کہے گو, بس تقاضا بشریت ہو گئی تو توبہ کر لیں, بھول ہو گئی تو. تو یہ کہ یہ غیبت جو ہے نا یار, اس کا تو بس کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیسے نطقہ بند کریں. یہ یعنی کہ مجھے فون پر کسی سے بات کرنی پڑے تو کئی بار تجربہ ہوگا کچھ نہ کچھ داغ دیتا ہے اگلا, بھلے اپنے ماحول کا ہے کچھ بھی داغ دیتا ہے. پھر اب میرا تو میں تو باپا ہوں نا, میرے سے تو وہ عام طور پہ لڑتا نہیں, وہ درخواست کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کی کیا نیت تھی, آپ کیوں فرما رہے تھے یہ, تو بازو کا تو سمجھ جاتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ, توبہ کرتا ہوں. یا ملاقاتیں بعض اوقات ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کبھی کچھ گفتگو ہونا تو یہ بس وہ ہوتا ہے کہ تو اتنے میرے سے اتنا سنبھل کے بات کرتے ہوں گے, اس میں کبھی ایک کبھی دو کبھی تین فائر کر دیتے ہیں. تو جب یہ اپنی اس میں گینگ میں ہوتے ہوں گے تو پتہ نہیں شیر ببر کی طرح دھاڑتے ہوں گے, چنگاڑتے ہوں گے, کیا کیا بولتے ہوں گے. تو کیا ہوتا ہوگا یار, الحمدللہ جب سے ہمارے وہ سپہ سالار نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے, فرق بہت پڑا ہے, اس کا انکار نہیں ہوگا, فرق بہت پڑا ہے الحمدللہ. اور یہ مکتبۃ المدینہ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب بھی آپ کے لیے شائع کی ہے, جس کو آپ غیبت کا انسائیکلوپیڈیا بھی کہہ دیں تو بیجا نہ ہو. الحمدللہ ہے کہ اردو میں شاید ہی کسی نے اتنی بڑی کتاب چھاپی ہو غیبت کے عنوان پر. غیبت کے ضمن میں اس کی بہت ساری حرام کی اولاد جو ہے نا غیبت کی, اس کے بھی تذکرے ہیں. یہاں وہ غیبت کے ضمن میں جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کے بھی تذکرے ہیں, اور بہت ساری اس میں مدنی پھول بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں, سبھی اچھی باتیں ہیں. غیبت فرضوں میں بابا, ہاں غیبت کے خلاف مواد دینا یہ اچھا ہی کام. تو اس کو بہت سو نے پڑھ لیا ہو, اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں جو یہ انفرادیت ہے اس کتاب کی. بابا یہ جو وقتاً فوقتاً ہم جمعہ کے جو خطبہ وغیرہ یا ائمہ کرام ان سے جو ہم مدنی التجا کرتے ہیں, اگر ایک مدنی التجا ان تک یہ آپ کے ذریعے پہنچ جائے نا, اللہ کرے کہ یہ اپنا بیان ختم کرتے وقت, کیونکہ عموماً اس وقت ہی لوگ آتے ہیں جو خطبہ بیان ختم کا وقت ہوتا ہے اور خطبے کی اذان ہونے والی ہوتی ہے, یہ خطبہ بیان ختم کرتے ہوئے جب ممبر سے اترے نا تو اترتے ہوئے ایک نعرہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا لگاتے ہوئے اترے. دنیا بھر میں اللہ کرے کہ یہ وبا اس طرح کی کوئی ترقی بن جائے نا, عام آدمی تک اس قدر غیبت کا مدنی پیغام پہنچے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بابا شرم آئے گی بےچاروں کو, شرم غیبت کا نعرہ لگانے لگا شرم آئے گی. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صبر کرے بابا, یہ نعرہ لگتا ہو نا شیطان بھاگتا کیسا ہوگا, ایک ایسے ہی وہ بھاگتا ہوگا. قیمت کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. پر ہے شیطان, اس کا بھروسہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار کو اس خطیب کی بھی قیمت میں لگا دے, یار یہ بچے جیسا ہاں بچے جیسا آدمی ہے, لے اچھا خاصا بیان کر رہا ہوتا ہے, آخر میں وہ نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. یوں غیبت کے خلاف نعرے کے سبب کہیں غیبتیں شروع نہ ہو جائے. وہ یہ بھی تو ذہن دیتا رہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مطلب جو ہے سنتے ہیں پڑھتے ہیں, اچھا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نعرہ لگا دو کہہ کے اتر جائے, تو اس کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی غلط فہمی ہوگی بھی تو بابا ختم ہو جائے گی. جو غیبت سے بچاتا ہے اس کی مدد ہوگی بابا انشاءاللہ. نہیں وہ نہیں ہو سکے گا, آپ کو لگتا نہیں لگتا میرے کو. ہر مسجد کا ماحول اس کا متحمل شاید نہ ہو. چلو جو کر سکے بابا, آئیے جو کر سکے ضرور کرے, پہلے اپنے فیضان مدینہ سے شروع کرے. یہاں بھی لگتا نہیں ہے نعرہ, ویسے وہ نعرہ آپ کا حصہ رہ گیا ہے, یہاں میں نے کبھی نہیں سنا جمعے کے بیان میں, تب دوسری جگہ کیا کروں میں, میرے گھر میں ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جمعہ سے بابا انشاءاللہ جہاں جہاں جو جو اس نکی کی دعوت کو قبول فرمائے, اور جن جن کو اللہ جن جن کو جمعہ کی ترکیب ہے, کوشش کریں عام آدمی تک غیبت کے خلاف ہم نے جنگ تک رسائی ہو, عام آدمی کی رسائی بھی کرنی ہے تاکہ یہ ہمارے گھر سے, ہمارے محلے سے, ہماری مسجد سے, ہمارے مدرسے سے, ہمارے اطراف سے یہ غیبت کسی صورت بھاگ جائے. آپ کے مدنی خبریں جو آتی ہیں نا, اس میں بھی نعرہ لگتا ہے, لیکن جس طرح لگتا ہے پتہ ہے آپ کا پریشر ہے, ورنہ وہ گرج وہ چمک وہ جوش نعرے میں محسوس نہیں ہوتا, رسمی طور پہ لگ جاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ پانی خطیب صاحبان لگائیں گے, میرے کو تو نہیں لگتا کہ اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو بارش کا پہلا قطرہ بن جائے. انشاءاللہ خطیب صاحبان پیچھے ان شاء اللہ کی آواز تو آئی ہے. او جیسے وہ نہیں ہوتا بھاگتا ہے کہ نہیں, وہ نہیں اپنے بولتا ہے جو زیادہ تنگ بھاگتا ہے کہ نہیں. تو یوں مطلب اگر ہونا کی بت کے خلاف جنگ, جیسے کو بھگانا ہونا غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. یہ میرے باپا کی تمنا ہے کہ نعرہ باقی رکھو تو انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ نعرہ چھوڑ دیا تو پھر بہت مصیبت ہو جائے گی. نعرے تو لگتے رہنے چاہیے موقع کی مناسبت سے. تو اگر کوئی خطیب ایسے ہیں کہ جہاں اپنا ماحول ہو اور وہ شرم تو بھی یار نہیں کرنی چاہیے, شرم کریں گے تو پھر بابا انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں, اپنے ذمہ داران سے مشورہ کروں گا, دعوت اسلامی کی خداون مساجد کے تحت بنائے گی مساجد اور تمام فیضان مدینہ کم از کم وہاں تو شروع ہو جائے, یہاں مشکل بھی نہیں ہے. اور امید ہے کہ یہ ذمہ داران جہاں جہاں دنیا بھر میں سن رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے وہ قبولیت کے ایس ایم ایس بھی آنا شروع ہو جائے ان شاء اللہ. بابا انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ میں جو ہمارے آئمہ اکرام ہیں تو ہم ہاتھوں ہاتھ اس کی ترکیب بھی بنائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل کارکردگی بھی پیش کریں گے, بلکہ یہاں مدرسۃ المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان بھی موجود ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان میں سے بھی مطلب امام صاحبان ہیں, خطیب صاحبان ہیں. تو یہ بھی ابھی نیت بھی کریں گے اور آج مدنی مذاکرے کے اختتام پر ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو کارکردگی بھی پیش کریں گے نیتوں کی, اور آئندہ جمعہ سے اب جو جمعہ آئے گا اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی باقاعدہ ترکیب بنائیں. سب طے ہو گیا لیکن ایک اشکال میرا دور کر دیجئے کہ بیانات میں لوگ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ بیان تو چلو ایک اپنی لے میں جا رہا ہے, وہ نماز پڑھنے والے کا بھی ذہن بنا ہوتا ہے, اب ایک دم کسی نے جوش میں آ گیا غیبت کے خلاف جنگ تو سب نے بولا جاری رہے گی, اب وہ بولے گا دوسری رکعت تھی کہ تیسری رکعت تھی, تو کیا گیا تھا کیا ہی نہیں, اس کال تو آج واپس آ جاؤ یار, چلے گا نہیں. اس کا نعرے کا موقع مال ہوتا ہے, فیضان مدینہ میں بھی نمازیں تو آ کر پڑھتے ہیں, درست فرمایا. تو اس لیے وہ نعرہ لگاؤ, رکعتیں بھول جائے گا تو پھر وہ حکم لگ جائے گا آپ لوگوں پر کہ نمازیوں کو تشویش میں ڈالا رکعت بھول گیا. وہ مدینہ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ گئے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ جوگینڈا والے بابا ذرا آپ ملاحظہ کریں ان کو, یہ آؤ تو پھر ایک نعرہ کافی ہے، سو نعرے پھر سب لگیں گے یا ماحول ہوگا اور یہ قوم اچھل اچھل کے جواب دے رہی ہوگی اور اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی نماز میں پڑھ کے آ رہا ہوں، پھر آئندہ وہ دوسری مسجد کا انتخاب کرے گا، کیا خیال ہے؟ شاید وہ چلا جائے گا کہ یار دعوت اسلامی والے اپنی سمجھ میں نہیں آتے نعرہ بازیاں کرتے ہیں، یہ یوگینڈا والے اسلامی میں عرف بھی نہیں ہے نعرے اس طرح لگانے کا، وہ نعرے جلسوں میں لگتے ہیں، عرف نہیں ہے، جموں کے خطاب میں بھی عام طور پہ نعرے شاید کم ہی لگتے ہوں گے، خصوصی خطیب صاحب کبھی مہمان آتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں نعرہ لگتا ہو تو کہہ نہیں سکتے، باقی عام طور پہ جمعے کی جمعے کا جو ہے نا واز وہ اتنا اس طرح کا پرجوش اور وہ نہیں ہوتا، اس میں تو بس اس نماز کے احکام وضو کے اور یہ طریقے بتانے چاہیے، میرا تو یہی ذہن ہے کہ ہمارے مطلب یہ کہ اس طرح کا بیان ہو کہ لوگوں کو سیکھنے ملے، آپ بولتے ہیں سب خطبے کی اذان کے ٹائم پہ آتے ہیں، اگر جہاں خطیب نماز کے احکام بیان کرے گا، وضو کے طریقے سنائے گا، پھر اعلان کرے گا کہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ میں نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا، میں پہلے یہ تو کرتا تھا، میں جب یہ علاقوں میں جاتا تھا وہ کسی دور میں، تو عشاء کی نماز کے سن بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیے انشاءاللہ میں آپ کو وضو کا طریقہ عرض کروں گا، میں آپ کو جنازے کی نماز کا طریقہ عرض کروں گا، تو ایسے لوگ بیٹھ جاتے تھے، مدینہ مدینہ ہو جاتا، تو یہ حکمت عملی کے ساتھ اس طرح کی ترکیب ہوں گی نا جمعے کے، آئندہ کا اگر آئندہ کا ممکن ہو تو پہلے سے عنوان دے دیں کہ آئندہ جو کہ عنوان ہو عوام کے لیے اٹریکٹیو تو وہ دے دیں، تو اس سے فائدہ ہوگا، لوگ جلدی آئیں گے کہ یار اپنے چلو وضو سیکھیں گے، آئندہ پھر غسل کا طریقہ بتاؤں گا تو پھر پہنچیں گے یار غسل کا طریقہ سیکھیں گے، جلدی جلدی جو جذبے والے ہوں نا آئیں گے جلدی جلدی، ورنہ پھر عوام جو ہے نا عام جو وہ ہمارا روٹین وائز جو بیان ہوتا ہے نا اس پہ دلچسپی اتنی نہیں لیتے سب، یہ سب کو تجربہ ہے، لینی چاہیے وہ بھی اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے لیکن نہیں لیتے، تو اس لیے وہ ان کو ان کی نفسیات کے مطابق دین سکھایا جائے، تو پھر آپ کی وہ باتیں بھی سنیں گے، وہ یوگینڈا والوں کو ذرا دیکھ لیں آپ نہ دے دیتے یوگینڈا والے اپنا تباہکاریاں کتاب کا وہ ہدیہ نہیں بتایا میں نے، ماشاءاللہ یوگینڈا یہ کیمرہ تھوڑا چلاتے رہیں دکھاتے رہیں آپ کی آواز پہنچتی، ہاں یہ بابا آپ پہنچے، مرحبا موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ ہدیہ ہدیہ امین بھائی 140 روپے بابا، ماشاء اللہ، تو یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اس میں بہتوں نے پڑھی ہوگی، میرا اس نے سن ہے پوری پڑھ لی ہے، بہت بہت سو نہیں پڑھی تھوڑوں نے پڑھی ہے، کیسے ہوگا پیچھے پیچھے والوں نے پڑھی ہے ماشاء اللہ کافی اس میں نے، اور ایک تعداد ہے جس نے نہیں پڑھی، ہائے ہائے ہائے یار، تو یہ جس نے نہیں پڑھی صحیح بولتا ہوں، اس کے تو غیبت میں ابتلا کے بہت چانس ہوں گے، اس میں مثالیں اور جب تک نہیں پڑھیں گے بچنے کا، جو پڑھ لیتا ہے وہ بھی پھنس جاتا ہے وہ حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ سنبھلنے کا اس کو موقع ملتا بھی رہتا ہے، پھنس بھی جاتا ہے، پھر بعض اوقات اس کو سمجھ آ جاتی ہے غیبت ہو گئی تو توبہ کر لیتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے کتاب، پڑھیں گے تو پتا چلے گا اس میں کیا کیا ہے، ہے کوئی پیچھے والے نیت کریں گے سارے، اتنا وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ماہ بھائی دوبارہ پڑھیں گے ہمارے کہہ رہے ہیں ماہ رمضان میں مل جائے کہ اسی مہینے میں پڑھ لینی چاہیے بابا، نہیں تو پھر یہ ہلکے چھوڑ دیں گے یار، یہ کیا کہ جس کو معلومات یہ ہے فرض علوم میں سے تو یہ مل جاتا ہے بابا، وقت ملتا ہے مل جاتا ہے، مدنی مذاکرے کے بعد وقت ہوتا ہے اور مغرب کے بعد کھانے کے وقفے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت ملتا ہے، فجر کے بعد وقفہ ملتا ہے، سونے کے اوقات میں، ادھر والے پڑھیں گے غیبت کی تباہ کر، دیکھو نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ پھر کھوٹی کھوٹی ہاتھ اٹھائیں گے کہ پتہ ہے کہ نہیں پڑھوں گا تو گناہ کروں گے، سچی نیت ہے جس کی. ماشاءاللہ کافی اس نے نیت کی ہے غیبت کے خلاف جنگ میں انٹرسٹ ماشاءاللہ سب کو ہے, لیکن ہتھیار جمع کرنے میں سستی ہے. اس میں ایک سے ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس, لو تو سی یار. یہ غیبت کارڈ لگاؤ تو لگاتے ہیں, شرماتے ہو. میں یہاں نہیں لگاؤ تو کہاں لگاؤ, گھر میں لگاؤ گے, دکان پہ جا کے لگاؤ گے, بازار میں لگاؤ گے, تو باتیں سنو گے. یہاں لگاؤ, یہاں سب کچھ کر سکتے ہو. تھوڑا خرچہ کرو, پانچ چھ روپے کا کارڈ ہوگا, پتہ نہیں چار روپے کا ہوگا. کوئی ہے امید لگانے کی؟ انشاءاللہ ماشاء اللہ. اچھا وہاں والے بھی لگائیں گے, یہ اپنے صادق آباد ماشاء اللہ بازوں نے لگائی بھی ہے ماشاء اللہ. صادق آباد میں نے دیکھو ماشاء اللہ بہت بڑا اجتماع ہے اس وقت الحمدللہ. صادق آباد تو ایک دور تھا کہ میں جب دورہ کرتا تھا پنجاب, باب الاسلام اور خیبر پختونخوا, تو اس وقت سب سے بڑا اجتماع صادق آباد کا ہوتا تھا. سوری خانپور کا ہوتا تھا, قریب ہے وہ بھی اسی ضلع میں رحیم یار خان میں. تو خانپور کا اجتماع بہت بڑا ہوتا تھا, سب سے بڑا ہوتا تھا میرے دورے کا. پھر وہ سردار آباد نے بیچاروں کو توڑ دیا, پھر سیکنڈ پوزیشن آ گئی خانپور کی. اب خدا جانے کیا پوزیشن ہے, کس کی پوزیشن زیادہ, یہ حیدرآباد دکن شاید ماشاء اللہ. جوش کیسا بابا؟ الحمد للہ ماشاء اللہ. پاپا آپ نے غیبت کے متعلق کافی سارے مدنی پھول عطا فرمائے. یقیناً یہ محسوس ساتھ اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہوں گے کہ ہم اس ماہ میں بھی نہ جانے غیبت سے بچ پائیں یا نہیں. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بار بار توبہ کرتے رہیں, بار بار استغفار کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مدنی مذاکرے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہمیں اس مدنی مذاکرے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور باپا توبہ کرواتے ہیں. اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے. توبہ کے ساتھ ساتھ باپا ماشاءاللہ ہمیں غوث پاک کا مرید بھی بناتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو میں تمام اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ امیر سنت توبہ کروائیں تو توبہ بھی کر لیں, اور جب بیعت کرائیں تو آپ امیر سنت کے مرید بھی بن جائیں. کہ امیر سنت نے غوث پاک کا مرید بنانا ہے, اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. ماشاءاللہ بابا بیعت بھی کروا دیں اور توبہ بھی کروا دیں, اپنا مرید بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى اهلك واصحابك يا حبيب الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ مدنی چینل کی ہر طرف دھوم ہے اور مدنی چینل اس بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں مسلسل اپنے اہم اہم اور انوکھے انوکھے دلچسپ سلسلے مدنی چینل پر جاری کر رہا ہے. پورے دن مدنی چینل کیا دکھاتا ہے, آج انشاءاللہ ہم آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ مدنی چینل پورا دن کیا کیا سلسلے دکھاتا ہے. اس کی تھوڑی جھلکی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بابا دکھا دیں. مرحبا. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی تمام اسلامی بھائی حیدرآباد دکن کے اسلامی بھائی ہمارے پنجاب کے ہر جگہ جہاں بھی ہیں فیضان مدینہ والے بالکل الرٹ ہو جائیں انشاءاللہ اول تاخیر اس سلسلے کو دیکھیں گے تو اللہ نے چاہ تو اس کا بڑا لطف آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا. اسی طرح یوگنڈا کے بھی اسلامی بھائی جو اس وقت نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ڈینمارک کے اسلامی بھائی بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی, کینیڈا کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے الرٹ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے اور پھر اس کی دعوت بھی عام کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر چلنے والے مختلف سلسلوں کی جھلکیاں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ماہ سیام تمام مہینوں کا سردار, جس میں شب و روز چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, سحر سے لے کر سحر تک ہر سمت نور ہی نور, عبادات کی جانب ہر کوئی مائل, زبان تلاوت یہ قرآن پاک سے تر اور لبوں پر درود و سلام کے نذرانے ہوتے ہیں, ہر سماعت ہر نظر خوش اخلاقی خوش گوئی اور خوش بیانی کی تمنا لیے ہوتی ہے. الحمدللہ عزوجل اپنے تمام ناظرین کے ان تمام کو مدنی چینل تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے ناظرین کے لیے الحمدللہ عزوجل مدنی چینل تقریباً 18 گھنٹے کی براہ راست ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رہا ہے. سحر سے لے کر سحر تک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی سماعت و دید تک کون کون سے سلسلے پہنچے, آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. انسانوں کو دنیا میں موجود ان چرند پرند اور درندوں سے کیا کیا فوائد حاصل ہیں, جانوروں کے خصائص ان کے بارے میں احکام اور ان سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے سلسلہ حیات الحیوان, آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ ہمارا موضوع پفن. یہ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو دنیا کے پسندیدہ آبی پرندوں میں سے ایک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں خشکی اور سمندر یعنی آبی حصہ, کچھ زمین کا حصہ آبی رکھا اور کچھ خشک رکھا, وہاں کچھ مخلوقات ایسی پیدا کی جو خشکی میں رہائش پذیر ہیں پانی میں نہیں رہتی, اور کچھ مخلوقات ایسی رکھی جو پانی میں ہوتی ہیں جو خشکی کی طرف نہیں آتی. اس طرف بھی انسان میں غور کر لینا چاہیے کہ انسان جب خشکی کا یہ انسان جب سمندر کی طرف جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے اہتمام کرتا ہے، بہت سی چیزوں کے انتظام کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے حفاظتی اقدامات کے بغیر، جو موٹے موٹے کپڑوں کے بغیر بھی پانی کے اندر جاتی اور رزق پاتی ہے۔ جسمانی طور پر پفن چھوٹے قد کے اور گول مٹول ہوتے ہیں، ان کی چونچ بڑی اور ٹکونی ٹرائنگل شکل کی ہوتی ہے، ان کے دم اور بازو بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ان کے جسم سے کافی پیچھے واقع ہوتی ہیں۔ اس کے پسندیدہ رہائشی مقامات ساحل، جزیرے یا پھر ساحل پر موجود اونچی اونچی چٹانیں۔ یہ کھلے سمندر پر رہنے سے خاص مطابقت رکھتا ہے، جب یہ پانی کے اندر یا اوپر ہوں تو ان کے واٹر پروف پر انہیں گرم رکھتے ہیں۔ آپ کو ہیٹر چاہیے ہوتا ہے گرمی کے لیے، موٹے لباس چاہیے ہوتے ہیں گرمی کے لیے، اور پانی میں جانے کے لیے حفاظتی اقدامات چاہیے ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا نظام دیا کہ یہ پانی کے اندر بھی ہوتا ہے، پانی کے باہر بھی ہوتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے مگر اپنے آپ کو واٹر پروف کرنے رکھنے اور اپنا درجہ حرارت، اپنا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین کلمات مدنی پھولوں سے اپنے اپنے دامنوں کو بھرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا، بعد نماز ظہر مدنی مذاکرہ، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں افضل الاعمال احمزوها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو واقعی عید کی رونقیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں دنیاوی اعتبار سے کہ اس کی کشش کی وجہ سے قافلے میں جانے کو جی نہیں کرتا، تو اس لیے نفس کو مار کر اگر قافلے میں سفر کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ رہا یہ کہ جن عید کی رونقوں کی آپ بات کرتے ہیں، خوشیوں کی بات کرتے ہیں، تو اب اگر واقعی خوشیاں، اور یہ ہے تو خوشی کا دن، اس میں شک بھی نہیں، تو کیا ان خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہم حاصل کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں؟ اب رہا رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا، اب یہ کہ کیا اس میں پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، شرعی پردے کا، یہ دیکھ لیں۔ یعنی آج کل جو جس انداز میں ایک دوسروں کے گھر جانے کا رواج ہے، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن بول کر یہ کس طرح بے پردگی کرتے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں، حالانکہ ان کا آپس میں پردہ ہے، بلکہ چچی، تائی اور مومانی اور بھابھی، ان سے بھی شرعاً پردہ ہے، ان سے بھی بے پردگی حرام ہے، تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ عید کے دن یہ اس طرح کا ماحول گھروں میں بنتا ہے، لہذا پناہ گاہ آپ کی مدنی قافلہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، بارگاہ رب عز و جل میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کے لیے روزانہ یاد کرائی جانے والی ایک دعا پر مبنی سلسلہ فیضان دعا، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دعا سے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں، وہ مدنی پھول جو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں تحریر فرمائے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، یہ بد دعا نہ دے کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے۔ تو جو کافر ہو کر مرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے اور کفر ہے، لہذا اس کے لیے بھی دعا نہیں کرنی۔ اپنے لیے اور اپنے دوستوں احباب، اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ جماہی آ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ انشاءاللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اب آئیں انشاءاللہ تعالی دعا یاد کرتے ہیں. اور بہت پیاری دعا ہے کہ جب بھی جمائی آ جائے تو اس وقت یہ دعا کریں, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کیا دعا مانگیں گے؟ بحالتِ روزہ کانپتے درستے جسم کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بارگاہِ الٰہی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے دونوں جہاں سوارنے کی التجا میں مستغرق عاشقانِ رسول سلسلہ مناجاتِ افطار. آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے, ہم نے آج پھر اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ, گناہوں سے لتڑا ہوا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں, کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا. یا رب لاج رکھ لے, لاج رکھ لے گناہ گار کی, نام رحمان ہے تیرا یا رب. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, مولا کس کے در تاجدار مدینہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عرفا و اعلیٰ حسن اخلاق سے مزین سلسلہ پیارے آقا کے پیارے اخلاق. آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پورا مہینہ گزر جاتا اور سرکار کے اہل خانہ کے ہاں کبھی چولہے میں آگ نہ جلتی تھی. ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا, اس لیے کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو صحابی نے عرض کیا کہ اے ام المومنین, گزارا کس سے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ گزارا ہوتا تھا پانی کے اوپر اور کھجور کے اوپر. یہ دو چیزیں کھا کر ہم گزارا کیا کرتے تھے, پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے. اور ایک مہینہ اور ایک رواج میں ہے کہ دو مہینے ایسے گزر جاتے کہ گھر کے اندر کبھی چولہا نہ جلتا تھا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی ان اللہ یقرئک السلام, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. ویقول لک, اور آپ سے یہ فرماتا ہے, اتحب ان اجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت, اے محبوب کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ان پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور جدھر آپ چلیں یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں, پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور جدھر آپ چلیں ادھر آپ کے پیچھے یہ سونے کے پہاڑ چلا کریں کہ جہاں جتنا جیسے آپ نے خرچ کرنا ہو آپ ویسے ہی خرچ کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے سر مبارک کو جھکا لیا، غور و فکر کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سر مبارک اٹھا کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد یجمعها من لا عقل له۔ ارشاد فرمایا اے جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو، اور یہ اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو۔ اس دنیا کو تو وہ آدمی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنے والے کہاں کی تیاری میں مصروف ہیں؟ سلسلہ جنت کی تیاری، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ برائی یا کوئی اور کمزور یا غلط پہلو جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ہم۔ اس میں جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، روایتوں میں آتا ہے تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی اسلام آ گیا تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں جس کو برائی سمجھ رہا ہوں، میں جس سے برائی کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے یہ کہ میں خود اس برائی سے بچنے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ ہمارے عموماً صرف ڈبیٹ کی جاتی ہیں، بحث کی جاتی ہیں، لیکن برائی ختم کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکلی اٹیمپٹ نہیں کیا جاتا۔ ہم نیکی کی دعوت بھی دیں اور برائی سے منع بھی کریں۔ بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ گھر کی باتیں باہر کرنا جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات بچے بڑی اچھی بات کر جاتے ہیں، ہمیں سے فرماتے ہیں کہ میرے کئی ایسے معاملات ایسے جو میں نے بچوں سے سیکھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ آپ نوجوانوں کو بلا کر مشورے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے نا بیٹا ذرا باہر جاؤ، اب یقین مانیے بچہ بڑا محسوس کرتا ہے، بعض اوقات وہ بچہ رو پڑتا ہے، یار بات کر رہے ہیں بیٹے، جاؤ نا اندر میں، کیا جان پر بیٹھے ہوئے، اندر جاؤ۔ اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں، پیار محبت سے رہیے۔ قرآن پاک میں پیش کیے جانے والے واقعات میں مبنی سلسلہ قرآنی واقعات، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حضقیل علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین ہوئے، نبی ہوئے۔ آپ کا لقب ہے ابن العجوز، بڑھیا کے بیٹے، آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا، اور انہیں ظالم یہودیوں سے قتل ہونے سے بچایا، جو ان کے در پہ تھے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور پھر خود آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلواروں سے محفوظ رہے اور برسوں حیات رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون، انگلش میں کہتے ہیں پلیگ، اس کی وبا پھیلی، اب لوگوں پر موت کا خوف سوار ہوا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے، وہاں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا۔ اس عذاب کے فرشتے نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا موتو، یعنی سب مر جاؤ۔ اس محیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں امت کے لیے ایک نصیحت موجود ہے، سلسلہ ایک حدیث ایک سبق۔ قربان جائیے نبی اکرم علیہ السلام کی سوچ کے جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ غلام تم لے جاؤ ماشاءاللہ، اور چلتے چلتے آپ علیہ السلام نے فرمایا واستوصی به معروفا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اللہ اکبر، اللہ بھلائی سے پیش آنا۔ ٹھیک، اب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے یہ تحفہ لے کر چل پڑے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیک غلام ہمیں دیا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے ماشاءاللہ۔ اب ان کی زوجہ نے کیا کیا؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ، کیا کیا؟ صحیح، کہنے لگے اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھلائی سے پیش آیا جائے، جی جی، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرنے کا معیار دیکھیں۔ ٹھیک، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں یہ مستعد انتہا درجے کو پہنچ کر عمل کرتے تھے ماشاءاللہ، جان نہیں چھڑاتے تھے، اللہ اللہ، صرف جو ہے اوپر اوپر سے عمل نہیں کرتے تھے، یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اور اس فرمان پر ہم کامل طریقے سے کس طرح عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بھلائی کا ارشاد فرمایا ہے، جی جی، تو اس غلام کے ساتھ بھلائی کی وہ ساری صورتیں ہو سکتی تھی، ٹھیک، اس سے تھوڑا کام لیا جاتا، تھوڑا کام لیتا، اس پر جو ہے وہ اچھے اس کو کھانا اور لباس دیا جاتا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا، بلا شبہ یہ بھی بھلائی کی ہی صورتیں تھیں، صحیح صحیح، لیکن اس زوجہ کے اس پاکیزہ سوچ رکھنے والی بیوی کے قربان جائیے، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی کا فرمایا ہے تو پھر اس کے ساتھ تو بھلائی یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیں، اللہ اکبر، سب سے زیادہ اس کے لیے بھلائی یہی ہے۔ شوہر نے کہا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اللہ، اس غلام کو آزاد کر دیا گیا ماشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی ایک حدیث ماشاءاللہ جسے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کتاب الزہد میں بیان فرمایا۔ مختلف موضوعات، دیگر سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شیریں علمی جوابات، بعد نماز عشاء پیش کیا جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اب تین چار پانچ آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں شبینے میں، بعض ہوتے ہیں چند ایک جو قرآن کے شوقین ہوتے ہیں وہ کھول کے بیٹھتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتا ہے تو بھاگ کے وہ رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں، اکا دکا یہ ہوتے ہیں۔ رش کس دن ہوتا ہے محلے میں شبینے میں؟ جس دن آخری یعنی ختم ہوتا ہے، تو وہ دعوتیں دے کر اور کسی طرح منا کر مہمانوں کو، دوستوں کو، کوئی بعڑی شخصیت کو لایا جاتا ہے، بڑا نعت خوان لایا جاتا ہے، اس کی اٹریکشن دے کر کچھ آدمی جمع کیے جاتے ہیں، اور سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ اب کون کھانے کے لیے جاتا ہے، کون سننے کے لیے جاتا ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، اور لوگ اٹھ اٹھ کے سحری کے ٹائم پر وہاں پہنچے ہیں۔ اب یہ جتنے دنوں شبینہ ہوتا ہے نا، اتنے دنوں کان پھاڑ آواز میں مائک چلتے ہیں، یہ بھی مجھے تجربہ اس کا۔ ایک آدمی بیچارہ کاغذی بازار میں، اولڈ سٹی ایریا کاغذی بازار مشہور علاقہ ہے، مسجد کا نام بھی مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں لوں گا، وہ بیچارہ ایسا بلبلاتا تھا، وہ گھر اس کا قریب تھا مسجد کے، اور وہ چار آدمیوں کے لیے وہ ہزار آدمیوں کو محلے میں تنگ کر کے رکھا تھا اس مسجد والوں نے شبینے میں، ساری رات بولے شبینہ چلتا ہے اور میں سو نہیں سکتا، صبح کام دھندا، بچے الگ پریشان، مریض الگ بیچارے پریشان، وہ یعنی کہ وہ سب بیچارہ ادھر بھاگتا تھا ادھر، کوئی اس کی نہیں سنتا تھا۔ بتائیے اس کی ہائی لگے گی یا نہیں، اس کی آہنی لگے گی کہ بدوا نہیں لگے گی کہ بیچارہ اتنا پریشان تھا، یہ بیچارہ پتہ نہیں کتنوں کا نمائندہ تھا۔ تو نعت خوانی ہو یا شبینہ ہو یا قرآن خوانی ہو، چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو، اس میں نہ حقوق عامہ تلف ہو نہ کسی کو تکلیف ہو، یہ ہمیشہ کے لیے اپنی گرے میں باندھ لے بس آپ کو۔ سحر کے اوقات میں پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتوں کی ترغیب اور دیگر دینی گفتگو سے مزین سلسلہ فیضان سحری، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جنرلی طور پر تقریباً جو فلو ہے نا وہ اسکول کی طرف ہے، اور اسکول کے اندر اگر 12 کتابیں سلیبس کے اندر ہے تو اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامیات، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ سمجھے یہی ہم نے دین، یہی ہم نے اسلام سیکھ لیا۔ اس میں چونکہ ایجوکیشن فار ارننگ ہے، لہذا ان کو ارننگ سے مطلب ایجوکیشن سے مطلب نہیں ہے۔ بس اتنا بتا دیجئے کہ نماز سیکھ کر پڑھتے ہیں یا نماز دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ نماز دیکھ کر پڑھتے ہیں تو دیکھ کر پڑھنے کا معاملہ اور ہے، سیکھنے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کسی سرجن کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا دیکھ دیکھ کر آپریشن کر دے گا؟ بھائی یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ علم دین سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے مولانا بننا ہے، جبکہ ایز اے مسلمان جو چیز سیکھنی سیکھنی ہے، مطلب سیکھنی ہی سیکھنی ہے، یہ مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فرار نہیں ہے، کوئی رائے فرار نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کو علم دین سیکھنا باقدر حالت جو اس کی کیفیت ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے اور فرض ہے۔ دیار غیر امریکہ میں آباد عاشقان رسول کے لیے براہ راست ٹرانسمیشن بلیسنگ آف رمضان، اس کے درمیان آپ ملاحظہ کرتے ہیں یورپ اور افریقہ میں مقیم عاشقان رسول کے لیے گزشتہ دن اور رات میں ہونے والے مدنی مذاکرے کا انگریزی زبان میں خلاصہ اور اسپیشل پیکجز، آئیے ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ سرکار رسالت ماہ نبوت نبی عظمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اسے پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ reports that I went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, what happened, he was away and his mother passed away. And when he came back, he was very sad. And this was the way of Sahaba Ikram, that when they were sad or they had any problem, they'll go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to find the solution. He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna umma Sa'adin matat, surely the mother of Sa'ad passed away. Fa'ayyu sadaqati afdalu, I want to give charity on her behalf, so which type of charity is better? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, Al-ma'u, the water. Mashallah. Fahafara bi'ran, he dug a well and he said, وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعَدٍ, he said, this is for the mother of Sa'd, for the isale sawab of my mother. This hadith is in Abu Dawood and also in Mishkat Sharif. Now we understand few things from this hadith Mubarak, that when his mother passed away, Sahabi Rasul felt that after her death I must do something for her. That was the fact which brought him to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ask, what can I do for her, or what charity can I give? So if giving charity and sending the sawab to the deceased Muslim was not allowed, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have stopped him, that oh Saad, look, she is not there anymore, so why you want to waste your money, because she won't get any sawab, any reward. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not stop him, rather advised him what to do. and told them what type of charity to give and advised them to give water. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala muhammad. آپ نے دیکھی ٹرانسمیشن. انشاءاللہ اب آپ کو مدنی چینل پر ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں نگرانی شورا نے ایک موضوع پر بہت ہی اچھا بیان کیا جس کی بہت زیادہ پذیرائی کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کوئی آئے تو صحیح, کوئی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے بڑھے تو صحیح, کوئی ندامت کے جو آنسو بہائے تو صحیح, کوئی شرمندگی اور افسوس لائے تو صحیح. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی, اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ بخش دیتا ہے جو گناہگار سیاہکار بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں, اے جنہوں نے گناہ کیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ معاف فرما دیتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے. روایتوں میں آتا ہے ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے, راوی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جب یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے سنی, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس چیخنے چلانے لگا, رونے پٹنے اور سر پر خاک ڈالنے لگا. اس کی ذریت جمع ہو گئی, جو اس کے چیلے تھے جمع ہو گئے. بولی تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا قرآن میں ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی گناہگار سزا نہ پائے گا, مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے. وہ بولے اس کے چیلوں نے کہا فکر نہ کر, ہم ان انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہ دیں گے, بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دکھائیں گے, جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے. اس پر وہ شیطان بہت خوش ہوا. سوال یہ ہے کہ شیطان کے چیلوں نے جو اس کو کہا کہ تو فکر نہ کر, ہم نہ ان کو توبہ کی طرف جانے دیں گے, دوسری بات یہ کہ ہم ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے, بلکہ یہ اپنے برے اعمال پر فخر کیا کریں گے. ذرا غور کیجئے, کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے چیلے اپنی بات پر پورے اترتے نظر آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے فلم دیکھنے پر فخر نہیں کرتے؟ بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کیا یہ فخر نہیں کرتے؟ یا یہ بے پردہ عورت, یہ بے پردہ لڑکی کیا یہ فخر نہیں کرتی اپنی بے پردگی کے اوپر؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو بے پردگی کرانے پر فخر نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو شادیوں دعوتوں میں نچوا کر فخر نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ منگیتر کے ذریعے ایک غیر لڑکے کے ذریعے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑوا کر منگنی کی انگوٹھی پہنواتے ہوئے فخر نہیں کرتے؟ کیا داڑھی منڈانے پر لوگ فخر نہیں کرتے؟ نماز قضا کرنے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. آفس لیٹ اٹھا اس پر بڑا افسوس, اس پر بڑی ندامت, بڑی جلد بازی ہے, اور گھر والوں کو ڈانٹیں گے بھی کہ جلدی کیوں نہیں اٹھایا. اے آفس لیٹ اٹھنے پر افسوس کرنے والے, کیا فجر میں آنکھ نہ کھلنے پر آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ فجر میں آنکھ کھلتی بھی کیسے, آپ کا فجر میں اٹھنے کا ذہن بھی کب تھا؟ آپ نے تو الارم سیٹ ہی 8:30 پر کیا تھا, آپ نے فجر کی نماز کے لیے الارم سیٹ کب کیا تھا؟ یا ماں نے بھی اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے ان کی اسکول ٹائمنگ کے پر الارم سیٹ کیا تھا؟ فجر کی نماز کے لیے ماں نے کب الارم سیٹ کیا تھا؟ فجر کی نماز قضا ہونے پر کس کو افسوس ہوتا ہے؟ پانچوں نمازیں قضا ہو گئی, پورے دن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, کس کو افسوس ہوتا ہے؟ آج کون افسوس اور ندامت سے سود بکرتا ہے؟ فخریہ انداز کے اندر سود لیا جا رہا ہے, سود دیا جا رہا ہے, اب چلے گی آپ کی مرضی. سود پر فیکٹری بنا کر فخری تو کیا جا رہا ہے؟ ارے غیرت مر گئی, شرم حیا مر گئی, اور سود پر کار لے کر فخر کر رہے ہو, سود پر موٹر سائیکل لے کر فخر کر رہے ہو, سود پر بنگلہ اور سود پر مکان بنا کر فخر کر رہے ہیں. افسوس کہاں چلا گیا؟ ندامت کہاں چلی گئی؟ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں, سودی اداروں کے پیپر دکھاتے ہیں, دیکھو ہم کا بینک نے اتنے پیسے دیے ہیں. ارے سود پر دیے ہیں, سود پر. اپنا گناہ چھپانے کے بجائے اور گناہ کی تشہیر کر رہے ہو آپ, کیا ہو گیا ہے؟ فخریہ رشوت نہیں جا رہی ہے, فخریہ رشوت نہیں جا رہی ہے. ڈونیشن کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے, گفٹ کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے. کتنے کام ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں, لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان کاموں کو فخریہ انداز میں کر رہا ہے. ناجائز ہیں, حرام ہیں. اللہ عز و جل نے ان کاموں کے کرنے کا منع کیا, اس کے پیارے رسول نے منع کیا یہ کام مت کرو, مگر بدقسمتی سے مسلمان ان کاموں کو فخری انداز سے کر رہا ہے, اس پر خوش ہو رہا ہے, اس کی تشہیر کر رہا ہے, میں نے یہ کام کیا ہے. اور اس کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے, سمجھانے والا بھی کوئی نہیں, بلکہ افسوس, صد کروڑ افسوس تو یہ کہ جو اس طرح گناہوں کا مار لے کر, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مار لے کر جو ہمارے سامنے آتا ہے, اور گویا کہ یہ جملہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی, اگر کہ وہ یہ جملہ نہیں کہتا, لیکن جو یہ کام ہمیں اور آپ کو دکھا رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے, اس پر بھی ہمیں افسوس کیوں نہیں ہوتا جو دیکھ رہا اور سن رہا ہوتا ہے, وہ کیوں افسوس نہیں کرتا؟ اگر کہنے کی طاقت رہی ہے, فتنے کا محل ہے, اب آپ اور ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے, کم از کم دل میں برا جانے کی کیفیت کیا ہماری ختم ہو گئی؟ آج سونے کی چینیں پہن کر, سونے کی انگوٹھیاں پہن کر مرد گھومتا ہے, دھات کے زیور پہنتا ہے, کڑے پہنتا ہے دھات کے مرد, لڑکا اے کیا ہو گیا اس کو, اب کانچ کی چوڑی پہنے گا تو لوگ باتیں کریں گے تو اس نے لوہے کی چوڑی بنا لی ہے, کڑے پہنتے جناب لوہے کے, دانت کے کڑے پہنتے ناجائز ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, ناک کے اندر زیور پہنتے لڑکے, کان کے اندر زیور پہنتے لڑکے, لاکٹ لٹکاتے ہیں لڑکے, دانتوں سے اور لوہوں سے خود کو جیسے کہ وہ بالکل زیب و زینت دے کر چل رہے ہوتے لڑکے, کون سمجھائے ان کو, کون بتائے ان کو کیا کر رہے ہو آپ, اتنے بڑے بڑے بال رکھ لیے لڑکوں نے, ان کو کیا ہو گیا, لڑکیوں کی طرح زیور پہن لیے لڑکوں نے, لڑکیوں کی طرح بال رکھ لیے لڑکوں نے, اور اس پر فخر کر رہے, روڈوں پر گھوم رہے, سڑکوں پر گھوم رہے, آدھی آدھی پینٹے پہن لی لڑکوں نے, آدھے ننگے ہو کر گھوم رہے, فخر ہی تو کر رہے اس کے اوپر, یہ کیوں کر, کوئی شرمندہ ہو کر تھوڑی کو گھومتا ہے روڈ کے اوپر کہ افسوس و ندامت تو چپ چپ کر گھوم رہا ہو جناب زیور پہن لیا اس نے, تو کچھ بھی نہیں ہے, فخر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے اس کو, شرم کہاں سے آئے گی, ایک کام کیا ہے اس نے, اس لیے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں, تو آپ کیسے اچھے لگ رہے ہو, عجیب ہو گیا, لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال بڑھا دیے اور لڑکیوں نے مردوں کی طرح بال کٹوا دیے, سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا, ارے سنو یہ کس کا چیلنج ہے, جی جی یہ شیطان کے کھیلوں کا چیلنج ہے کہ ان کے برے کاموں کو, ان کے گناہوں کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے, اگر آپ چیلنج قبول کرتے ہو تو آ جاؤ میدان عمل کے اندر کہ ہم برے کام سے بچیں گے, اور اگر برا کام ہو گیا تو اس پر ندامت کر کے رب سے معافی مانگیں گے, یہ ہوئی بات, اول تو کوئی برائی کرنی نہیں ہے, اور اگر برائی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اگر برائی ہو گئی بات تقاضا ہے بشریت, ایسی ندامت لائیں گے, ایسی ندامت لائیں گے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک پائیں گے, ٹھیک ہے, بات تقاضا ہے بشریت, ہم جیسا انسان یہ گناہ کر جاتا ہے, خطا ہو جاتی ہے, کہ بندہ گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کو بھی تو پکڑ کے رکھے نا, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مناج العابدین میں فرماتے جس کا مضمون یہ ہے کہ بندے جس طرح تو نے گناہوں کو اپنی عادت بنا لی ہے, توبہ کو اپنا دستور بنا لو, اور توبہ ندامت کا نام ہے, توبہ صرف دو چپٹ مار لینے کا نام نہیں, ہنستے ہنستے ہنستے ہنستے گناہ کے توبہ کرتے, ہنستے ہنستے کو توبہ تھوڑی ہوتی ہے, توبہ تو افسوس سے ہوتی ہے, اور جب افسوس ہوگا غم ہوگا تو اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے, تو اس کو افسوس ہے, واقعی اس کو غم ہے, اس کو ندامت ہے, تو غمگین ہونا, گناہ ہو جائے تو بندہ غمگین ہو جائے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی, پھر 20 سال تک نافرمانی کی, پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے, وہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا, غمگین ہو گیا نا, کہنے لگا اے میرے اللہ عز و جل, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی, اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تجھے مہلت دی, اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا, جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا, 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندے سے کہو میں اس پر غضبناک ہوں. حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ نبینا السلام نے اس آدمی تک یہ پیغام پہنچا دیا. وہ بڑا غمگین ہوا اور صحرا کی طرف چل پڑا. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اے میرے رب, کیا تیری رحمت ختم ہو گئی یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیری قدیم صفات عفو و کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں کو رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ کس کے در پر میں جا بندوں کا عذاب مجھ پر رکھ دے, میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں. اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی جب وہ اپنے بندے پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اس طرح وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری فریاد اور اپنے رب کی رحمت کو ابھارتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کی طرف جاؤ اور کہو کہ اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہو تب بھی تجھے بخش دوں گا کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت کو جان لیا. بخش دے میری ساری خطائیں مولا, ساری خطائیں کھول دے مجھ پر, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری چولی بھر دے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عشرہ مغفرت جاری ہے اور ماہ رمضان آدھا سے زیادہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. جب یہ ماہ کی آمد سنی تھی بڑی نیتیں کی تھی، بڑے ارادے کیے تھے، بڑی تمناؤں کے ساتھ اس ماہ میں ہم داخل ہوئے. مانتے ہیں ایک دو دن ہمارے گزر گئے، کچھ چستی رہی، پر افسوس اس بات کا ہے کہ جو جو ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، جو خواص ہیں، اہم لوگ ہیں، ان کا تو عمل اور پھر غم رمضان میں جو برکت و ترقی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا حال بڑا عجیب ہو چکا. اچھا وہ ہند میں بیٹھے ہیں، آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، افریقہ امریکہ جس ملک میں بھی آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو یاد دلا دوں، اللہ کا یہ مہمان آدھے سے زیادہ جا چکا ہے. ہم اب تک اس کی قدر کرنے میں ناکام ہوتے گئے، ابھی آدھے سے زیادہ چلا گیا اور اب یہ تھوڑا رہ گیا ہے. اس کو یوں مت جانے دو، اس کو یوں مت جانے دو، کیونکہ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگے گی، کچھ ہی دنوں میں اعلان ہو جائے گا کہ رمضان رخصت ہو گیا، اور پھر جہنم کے دروازے کھلنا اور شیطان کا آزاد ہونا، اور پھر ہم وہیں کے وہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم پھر وہیں کے وہیں. اتنا بڑا مہینہ آئے اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں، ہم خود تبدیلی نہ لا پائیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہم مر جائیں گے، ہم بہت پچھتائیں گے، لیکن اس کے دنیا سے بتائیں، اس کے رخصت ہو جانے کے بعد پچھتانا صرف پچھتانا ہے. میں آپ کو یہ آخری روزے کو نہیں کہہ رہا، آخری روزے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی 14-15 روزے باقی ہیں، 13-14 روزے باقی ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک بار پھر اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو مضبوط کریں، جماعتوں میں جو سستیاں ہیں اس کو دور کریں، قرآن پاک کی تلاوت اگر ابھی تک صحیح درست تلاوت شروع نہیں کی تو کر دو، یہ آدھے سے کم رہ گیا ہے، آدھا چلا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ہر آنے والا دن میرے تقوے میں، میرے پرہیزگاری میں، میری دنیا سے بے رغبتی میں، میرے عشق و محبت میں یہ اضافے کا سبب بنتا، مگر ہماری حالت ایسی ہے نہیں، ہماری حالت ایسی ہے نہیں. ہم بڑے ناقدرے قسم کے لوگ ہیں، ہم اس کی قدر کر نہیں پا رہے، اور یہ چلا جائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی قدر کر لو، کر لو. بس اب یہ آدھا سے زیادہ چلا گیا، اور آدھے سے کم رہ گیا ہے. لہذا اپنے اعمال کا سر نو جائزہ لے لیں, اپنی کیفیت کا اثر نو جائزہ لے لیں, اور آئیے نیت کریں کہ اب جو ہماری جماعتوں میں سستیاں آ رہی ہیں وہ جماعتوں کی سستیاں ختم کر کر اب پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں گے. جو علم دین سیکھنے میں کمزوری واقعی ہو رہی ہے, ارے اب تو ہم جو متقفین ہزاروں ہیں تو متقفین کو بھی 15 دن سے زیادہ ہو گئے, تقریباً 15 روز گزر چکے. تو ایسا مسجد میں دل لگنا چاہیے کہ بس پہلی صف کے لیے تگو دو ہونی چاہیے, لیکن ہماری کیفیات بدل پیچھے آ رہی ہیں, اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, لعلکم تتقون, وہ خوف خدا, وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی تمنا ہماری ہونی چاہیے, مگر ہم وہ لذتیں, وہ ذوق, وہ شوق پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. آ جاؤ, ابھی یہ مہمان ہے, اس کو بھی منا لیں, اس میں تیاری کر لیں, اپنی نمازوں کو درست کر لیں, اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کر لیں. گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے بالکل 100% ذہن بنا لیں, کبیرہ سے بچوں گا, غیبت سے بچوں گا, چگلی سے بچوں گا, وعدہ خلافی سے بچوں گا. اس ماہ رمضان میں اچھے خاصے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی مدنی چینل کی طرف آ جاتے ہیں. اب آ ہی گئے ہو تو اب جانا کہیں بھی نہیں, بس آ جاؤ. ماہ رمضان ہمیں نیکیوں پر پختگی دینے کے لیے آیا, نیکیوں پر پختگی پانے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں, آنکھ اور زبان کی حفاظت کو پانے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں, مطالعہ کی عادت بنانے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں. اے کاش, نیت کر لیجئے, نیت کر لیجئے, اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بالکل وابستہ چپک جائیں گے, ایسے وابستہ رہیں گے چپک جائیں گے کہ اب آدھے سے زیادہ یہ اشرائے مغفرت تو گیا نا, آدھے سے زیادہ ہر 16ویں شب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا میری مغفرت فرما, یا خدا پر

کے صدمہ بڑا روا ہے ہائے سرپا تیرا مستان چلا ہے آنکھ چاند دیکھ کر پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کری تھی ساتھ آمد کے رخصت کری تھی آنکھ چاند پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کری تھی ساتھ آمد کے رخصت کری اب وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہائے چلا اب سدا چاہتا ہے وہ دل غم سدا چاہتا ہے آئے تڑپا کرم کرم چلا ہے آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی آنکھ چاند جلدی ہی وقت سوتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے روتا ہوا چھوڑتا ہے

کیسی تقسیم کسی کا دل خوش ہوتا جا رہا ہے اور کسی کا کلیجہ کٹتا چلا جا رہا ہے. جاگتا تجھ پہ نالو اے حسن قلب میرا ہوگی جاگتا تجھ پہ نالو اے حسن ہے فرق ہے جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں ایک طبقہ ہے جن کا رخ بازاروں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں نت نئے ڈیزائنوں کے کپڑوں کی پسند کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور ایک طرف عاشقان رمضان ہیں کہ جن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ اجڑتا جا رہا ہے ویرانہ ویرانہ ہوتا جا رہا ہے کچھ مزہ نہیں آ رہا ہوگا اللہ تعالی ہمیں بھی ان عاشقان رمضان کے صدقے میں اس ماہ رمضان کا حقیقی عشق اور محبت عطا فرما دے آمین اس مہمان کی حقیقی قدر عطا فرما دے یہ کہاں سے آئے بابا کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو کہ ماہ رمضان کی جنجو رخصت کے دن قریب آئے دل بیٹھتا ہی چلا جائے مزہ ہی نہ آئے یہ کیسے ہو یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے, انداز بدل چکا ہے ایسا لگتا ہے. یہ انداز بدلا ہوا ہے یا باہر کا انداز بدلا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی. کیا ہے یہ غم رمضان, کیا ہے یہ محبت رمضان, اس کے جانے کا یہ غم, اس کے جانے کا یہ دکھ, اس کے جانے پر یہ افسوس, یہ کیا ہے؟ کیا جو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گہرائی میں چلا جائے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. اس کی گہرائی میں چلے جائے اس کو غم رمضان مل جائے. آخر کوئی تو بات ہے کہ جس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم تمنا کرتے کہ کاش سارا ہی سال رمضان. اس رمضان میں, رمضان میں جو مرے عذاب قبر سے بچے, سوالات قبر سے بچے, جو مسلمان نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا, بخشش کے پروانے لمحہ لمحہ, جہنم سے آزادیاں, ہر گھڑی رحمت بھری, سارا نظام زندگی تبدیل, ہر وقت لطف سرور کرم کی بارشیں, اب ایک دم سے یہ چلا جائے اور ویرانہ چھا جائے تو صدمہ کیوں نہ ہو. ہو گیا دخ سے کلے جا میرا, ہائے رخ ہائے رخصت کی سلام. تو اس پر غور کرتا رہے رمضان کی نعمتوں, اس کی برکتوں, اس میں نازل ہونے والی رحمتوں, مغفرتوں, جہنم سے آزادیوں کے پروانوں پر غور کرتا رہے. تو اس کی عظمت دل میں بیٹھتی چلی جائے, پھر اس کی ظاہری رونقیں بھی ایسی ہیں کہ جو پرکشش ہیں. جیسے اس وقت ہم جمع ہیں اور عاشقان رمضان گریا کنا ہیں, یہ عام دنوں میں آپ کسی صورت سے یہ سما باندھ نہیں سکتے, یہ رمضان ہی کا حصہ ہے. فضا کی وہ نورانیت جو اس وقت رمضان کی فضا میں ہوتی ہے, وہ رمضان کے جاتے ہی فضا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ سوگوار سی نہ ہو گئی ہو, اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ چھن گیا ہے, یعنی کہ جیسے کہ وہ میت ہو جائے اور غم ہوتا ہے نا, ایسا صدمہ محسوس ہوتا ہے, مسکراہٹ چھن جاتی ہے, بس دل نہیں چاہتا کہ کسی سے بات کرے, ہنسے بولے, اگرچہ عید کے دن خوشی ظاہر کرنا مستحب ہے لیکن واجب نہیں. اب جو یہ نہیں کر پاتا اس پر کیا کہا جائے, ہو نہیں پاتا. ہم ناقدر رمضان کو گوا کر غفلتوں میں گزار کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ عید کی خوشیاں تو ان کے لیے جو رمضان کی قدر دانی کرے, ہم تو سو کر گزارتے ہیں, باتیں کر کے گزارتے ہیں, دنیاوی رونقوں میں مست رہ کر گزارتے ہیں, عبادتوں کا اجر اتنا بڑھ جائے لیکن اپنے سے عبادت ہو نہیں پاتی, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو جو خالی کا خالی رہ گیا وہ کیوں غمزدہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرمائے, رمضان اے کاش ہم سے خوش ہو کر روانہ ہو, اس کو روکنا تو ممکن نہیں ہے, یہ بھی محل عادی ہے کہ دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال رمضان رہ جائے, ناممکن ہے, یہ دعا بھی نہیں کر سکتے, اس نے جانا ہی جانا ہے, ہر صورت میں تشریف لے جانا ہے. بس اس کا غم جو ہے نا ہمارے دل پر نقش ہو جائے, سارا سال کسی طرح بھی گائے گائے رمضان یاد آتا رہے, ایسی صورت رہے. یہ بھی ایک, اس کی بھی ایک اپنی لذت ہے, کیفیت ہے, ظاہر ہے جس کی قدر ہوگی اسی کی کیفیت بھی رہے گی, جس کی قدر ہوگی اس کے جانے پر رنج بھی ہوگا. اے احساس بھی ہوگا اور قدر نہیں ہوگی تو جانے پر یا تو بندہ نارمل رہے گا, بلکہ جیسے کہ ابھی سن رہے کہ خوشیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ جلدی جلدی عید آئے گی تو یوں کریں گے, ادھر تفریح کریں گے, اچھے اچھے کھانے کھائیں گے, فلاں کریں گے. تو یہ اپنا اپنا پر نصیب کی بات ہے, جس کو جو حصہ تھا وہ مل گیا اپنا اپنا حصہ. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ غم رمضان سے مالا مال فرمائے, ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق رمضان بنائے. یہاں ریاکاری کا کیا چانس ہے؟ آپ نے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں غم رمضان عطا فرمائے, کہ وہ ریاکاری کا تو کہاں نہیں ہے چانس, بلکہ کیسے اس میں کس طرح اپنے اندر اخلاص کو پانے اور اپنے اندر ریاکاری کو تلاش کیسے کرے گا کہ غم رمضان پر کلام بھی ہو اور یہاں ریاکاری سے بچنا اور پھر ان تمام چیزوں سے بچنا اور اخلاص پانا, یہ سب کیسے؟ یہ اپنا اپنے دل پر غور کر لیا, جیسے کہ بعض ہوتے ہیں کہ ان کا تنہائی میں بھی دل بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے, بات بھی کرتا ہے, کھاتا بھی ہے, ہنستا بھی ہوگا, سب کچھ کرتا ہے, دل اس کا بس بیٹھا بیٹھا سا کہ یہ اپنے میمنی بولتے ہیں پیٹ میں ہو پی ہو, یعنی کہ ہو ایک ہماری میمنی بولتے ہیں پیٹ میں ہو پڑ جانا, نہ کوئی بہت زیادہ خوف زدہ کوئی کرنے والی شے کا پیش آنا. تو ایسی ایسی جس کی کیفیات ہو, اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے حساب کتاب, لیکن ایک بازوں کا ہوتا ہے کہ وہ عارضی طور پر, چلو عارضی بہت اچھا ہے یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن بازوں کا ہے کہ وہ بس لوگ مجھے ایسا سمجھے, سب کو دکھانے کے روئے, اور یہ خشوع نفاق جیسے دل کی کیفیت نہیں ہے, خالی اعضاء کے ذریعے وہ اپنے خشوع کا اور رونے دھونے کا اور مچلنے کا اظہار کرے. یوں ریاکاری اگر نیت دل کو دکھانے دل دکھانے کی اگر یہ نیت نہیں ہے اور پھر بھی لوگوں کو دیکھ کر رو رہا ہے تو اچھی بات ہے, کہ رونا نہیں آتا رونے کی صورت بنا لے یہ بھی اچھی بات ہے, کہ اچھوں کی نقل اچھی ہے, بلکہ بس کوشش روئے اس بات پر روئے گا رونا کیوں نہیں آتا مجھے, اتنا عظیم الشان مہمان جاتا ہے اور میں ایسا پتھر دل کہ مجھے میری آنکھ بھیگتی نہیں ہے, میری پلکیں بھیگتی نہیں ہیں, اس پر روئے. میں نے تو بس وہ بہت پہلے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا, بچپن کے دو یا لڑکپن کے دو, ایک بار میں الوداع پڑھا تھا, مجھے الوداع میں تو اتنا بس میرے کو سوز ہوتا تھا, وہ بچپن کی بات کرتا ہوں, بس عجیب سا رمضان آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا, بچہ تھا میں مزہ آتا تھا, پھر جب یہ چلا جاتا تھا تو بس کیا بتاؤں کہ, لیکن وہ خیر ماحول نہیں تھا جو غم کی کیفیت اب ہوتی ہے ویسی نہیں ہے, لیکن ایک بار بس میں الوداع پڑھ رہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک مسجد میں مدینہ مسجد اولڈ ٹاؤن میں اولڈ سٹی ایریا میں ایک مدینہ مسجد ہے, یہ یاد پڑتا ہے وہاں میں سحری کے وقت الوداع پڑھ رہا تھا اکیلا مائک پر لگا ہوا تھا, کوئی کہیں سے ایک داڑھی منڈا نوجوان تھا وہ آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا, پنجابی لگ رہا تھا مجھے اور وہ رو رہا تھا, بس وہ پہلی بار میں رمضان کے غم میں کسی کو روتا دیکھا تھا, اور مجھ پر کچھ اس نے نقش چھوڑا. بعد میں تو میری کیفیت ایسی ہوتی چلی گئی آہستہ آہستہ آہستہ کہ پھر تو خیر ماحول بھی مل گیا اور میں گھر پہ بھی جاتا نا چاند رات کو, مجھے کوئی چھیڑتا نہیں کہ اس سے بات نہیں کرو, یہ بولے گا نہیں کچھ, اور سو ان دنوں مرغی بہت مہنگی اور بہت عمدہ اور مالداروں کی غذا تھی, تو بس وہ میرے یہ اچھی نہیں لگتی تھی, میں نے کہا ایک تو رمضان میں گواں بیٹھا اب میں مرغیاں کھاؤں, پہلے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مولانا لوگ مرغیاں کھاتے ہیں, اب مرغی سستی ہے, پہلے مرغی دیسی ہوتی تھی اب تو وہ فارمی ہے, پہلے فارمی کا سنا بھی نہیں ہوتا تھا, ایک بتا رہا ہوں اپنا جذبہ اور ذوق, ورنہ ایک مرغی کھانا حلال خوشی منانا مستحب ہے عید کی, کہ وہ چاند رات جو وہ مغفرت اس میں مغفرتیں ہوتی ہیں, عید کے دن مغفرتیں ہوتی ہیں, عید کی نماز والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ سب کے لیے بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت, کوئی رمضان کی محتاج نہیں ہے کہ وہ رمضان میں یہ رحمت کر پائے گا اس کے بعد وہ نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے, لیکن ایک اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے رمضان ہے. اب جیسے کہ جو مدینے سے محبت کرتے ہیں وہ مدینے سے جب جدا ہوتے ہیں تو ان کی ہم نے کیفیت دیکھی, جو سر ہوتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے, تو کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مدینے سے جاتا ہے تو روتا ہے کہ اب آقا کا کرم مجھ سے دور ہو رہا ہے, آقا کا کرم تو گھر بیٹھے ہوتا ہے, گھر بیٹھے نہیں ہوتا کرم, ہم دنیا میں جہاں جائیں وہ کرم ہوتا ہے, قبر کے اندر چلے جائیں گے وہاں بھی ان کے کرم سے ہماری خلاصی ہوگی. ان کا کرم اگر روٹ گیا ہم سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوگی. اگر مصطفیٰ روٹ گئے تو خدا بھی کرم نہیں فرمائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا, جس کو مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا اس کا اللہ تعالیٰ بھی اس پر کرم نہیں فرمائے گا. تو کیونکہ وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے, تو جس سے مصطفیٰ روٹ گئے تو وہ گیا کہیں کا نہیں رہا. تو مصطفیٰ کا کرم تو ہم کو قبر میں بھی ملے گا. امریکہ میں جو مسلمان ہے اس پر بھی کرم ہے ان کا, جو لندن میں ان پر بھی ہے, یوگینڈا میں ان پر بھی ہے, جو حیدرآباد دکن میں ان پر بھی ہے, ہند میں سندھ میں ہر جگہ کرم ہے. لیکن آخر مدینہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ چھوٹتا تو بندہ روتا کیوں, اس پر کیا آپ مطلب حکم لگاؤ گے؟ ارے کیوں روتا ہے بھائی, سرکار کا کرم تو تمہارے ساتھ ساتھ ہے, وہ تو تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے, جانوں سے قریب ہے نا. النبی اولا بالمؤمن, اولا النبی اولا بالمؤمن, النبی اولا بالمؤمنین انفسهم, النبی اولا بالمؤمنین انفسهم من انفسهم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں, تو پھر مدینہ چھوٹنے پر غم آئے گا کہ تو جانوں سے بھی قریب ہے, تمہارے گھر پہ بھی ان کا فیض ہے, لیکن مدینہ چھوٹتا ہے تو بندہ روتا ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھیں کہ مکہ چھوٹتا ہے تم بھی روتے ہیں کہ کعبے کے نظارے اب نہیں ہوں گے, ایک کی لاکھ نیکیاں اب گھر میں نہیں مل سکتی, وہ یہاں کے لیے مخصوص ہے, روتے روتے کعبے سے رخصت ہوتے ہیں. تو یہ کہ اس طرح اگر کوئی غم رمضان میں بھی روتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا یہ ذہن تھوڑی ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا کرم موقوف ہو گیا نا, کہ کرم کا دریا تو اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے, لا محدود, کوئی حد ہی نہیں, کوئی اس کو پہچان ہی نہیں سکتا, جان ہی نہیں سکتا, اس کی پیمائش کر ہی نہیں سکتا, پیمائش کی حدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اس کی بخشش کے خزانے لا محدود ہیں, وہ کبھی ختم ہوئے نہ ہوں گے, سوال ہی نہیں ہے. لیکن ایک رمضان کا مہینہ ہے, غم ہوتا چلا جاتا ہے. تو جیسے گھر پہ آپ کے کوئی عزیز مہمان دوست آئے اور بہت شفیق ہو, آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے آئے اور ہر بار ہر وقت آپ کو مسکرا مسکرا کر دل لباتا رہے اور پھر وہ جانے لگے تو دل تھوڑا ہو جائے گا نا, گیا اتنا پیارا مہمان رخصت ہو رہا ہے. تو رمضان تو ہر پیارے مہمان سے پیارا مہمان ہے, وہ جائے تو مومن کا غم, مومن کا دل کیوں رنجیدہ نہ ہو. یہ سب مدنی ماحول کی برکت ہیں, جو ماحول میں آتے ہیں وہ روتے ہیں, جو ماحول میں نہیں ہے عموماً ان کو پتا نہیں ہوتا. ان کو کرنٹ دینے کی ضرورت ہے, تھوڑا کرنٹ ملتا ہے نا تو یہ سمجھ جاتے ہیں. ایک بار بہت سارے صاحب جماعت ایک جگہ, اور چاند کی خبر کسی نے خوشی خوشی دی آ کر کہ عید کا چاند ہو گیا ہے, تو سب خوش ہونے لگے. ایک اس میں تھا وہ ایک دم سیریس ہو گیا, اس کو ایک دم میں نے کہ وہ بس وہ صدمہ چھا گیا. اب اس نے اشعار پڑھنے شروع کیے, الوداع ماہ رمضان, یعنی اسی وقت جو ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے خوش ہو رہے تھے وہ سب پھٹ پھٹ کر رونے لگے. تو وہی کہ بس وہ کرنٹ ملتا ہے, بٹن آن ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے انداز تبدیل ہو جاتا, سمجھ آ جاتی ہے. حالانکہ چاند کی مبارکباد دینا یہ بھی اچھی بات ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ رمضان کے جانے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے, عید کی آمد کی خوشی ہو, بے شک ہونی چاہیے, عید خوشی کا دن ہے, خوشی کا اظہار مستحب ہے, اس میں کوئی منع نہیں, اس میں اچھی بات ہے. اگر مستحب کی نیت سے خوشی کا اظہار کرے گا ثواب کمائے گا, اس طرح چاند کی مبارکباد ثواب کی نیت سے دے گا تو ثواب کمائے گا. تو یہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے, اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. کوئی کوئی وہ یار کو ہنس کر مناتا ہے, کوئی یار کو رو کر مناتا ہے, بولتے ہیں نا محاورہ. تو اس طرح یہ کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے منانے کا, بعد نیت صاف منزل آ سکتی, نیت اچھی ہونی چاہیے. کسی کو ہنسنے میں مزہ آتا ہے, کسی کو رونے میں مزہ آتا ہے. ایک بار وہ جلوس میلاد النبی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جو تھا وہ بہت رو رہا تھا. ویسے وہ ویسے بہت ملنسار ہسمک اور تبسم کے حوالے سے اس کی شہرت, بہت رو رہا تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا, یار آج یہ ذوق میں نہیں ہے یار, رو جا رہا تھا. اس نے کو سمجھا, یار اسی کو تو ذوق بولتے ہیں, یہی تو ذوق ہے, اس پر کیفیت ہے. وہ بدلا رہا ہے, اس کا موڈ نہیں ہے, ایک مسکراتا نہیں, ہنستا نہیں ہے. اب یہ تو اب اپنی اپنی نظر ہوتی ہے نا دیکھنے کی بھی. تو یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ابھی ایک آدھ سال پہلے میرا خیال ہے. کسی نے وہ بولتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے, تو کسی نے اسی طرح کے میرے کلپ چڑھا دیے چینل پہ رونے دھونے کے, چاند رات کے اور یہ صدمے کے غم کے انداز چڑھا دیے, جشن ولادت کے انداز کو چڑھا دیے. وہ سمجھا کہ ہم الیاس کو اس طرح ڈیگریڈ کریں گے. تو بعضوں کا دشمن بھی اپنا کام آسان کر دیتا ہے. تو ایک کی کہیں منگنی ہوئی ہوئی تھی, تو وہ سسرال والا جو تھا وہ اسی فریق سے تعلق رکھتا ہوگا, تو اس نے اس لڑکے کو پیغام دیا کہ ذرا تم جس کے پاس جاتے ہو نا, وہ فلا فلا وہ نیٹ کی اس پہ ویب سائٹ پہ ذرا کارنا میں دیکھو تمہارے پیر کے. تو اس نے اس کو اون کیا, اون کیا تو وہ مزید متاثر ہوا, منگنی توڑ دی کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں, اچھا تو کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ جان چھوٹ گئی اس آفت سنگھ کی. ایسے حالات پیدا ہوئے کہ منگنی کاٹ دی کہ تم لوگ تو وہ, ہم تو ہیں یہ کام کرنے والے, ہم کو تو رونے دھونے میں ہی ملتا ہے الحمدللہ. تو اب یہ کہ ایسی بھی مخلوق پائی جاتی ہے کہ جن کو یہ ہمارا انداز محبت سمجھ میں آتا نہیں ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, ایسا تھوڑی ہے. الحمدللہ بہت سو کی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ غالب اکثریت کی سمجھ میں آتا ہے, یہی آتا ہے. اسی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, ان کے دل میں محبت کے سوتے پھوٹتے, عشق رسول مجھے مارنے لگتا ہے ان کے دل. فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی جدائی پر ہوتا ہے, یہ فطرت کا تقاضا, یہ ایک فطری کیفیت ہے. وہ اولاد ہو, ماں ہو, کوئی بھی ہو, انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی جدائی پر غمزدہ بھی ہوتا ہے, اس کی جدائی پر ہوتا ہے. جس کو جتنا غم اس جس کی جیسی کیفیت. اب جس کی ماں فوت ہو جائے محبت ہوتی ہے, جی ہاں, اب کوئی اس کو دیکھے ہنس رہا ہے کیا کرے, کیا کہے گا اس کے بارے میں, آپ خود سمجھتا رہے, اس کو ہنسی آئے گی کیسے, اس نے رونا ہی رونا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شہزاد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی, ان کے وصال پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, گریہ رحمت. وہ فطری چیز ہے کہ اگر عزیز شے جدا ہوتی ہے تو رونا آتا ہے. ارے وہ وصال کے قریب تھے, یہ وصال نہیں ہوا تھا, وصال پا گئے تھے, انتقال فرما گئے تھے, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, اپنے تو یہ جانتے ہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. مجھے مانگ رمضان کا غم دے الہی، مجھے مانگ رمضان کا غم دے الہی، پانی سنسار میں کیا رکھا ہے، مجھے مان رمضان کا غم دے الہی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی محمد. بپن نعیمی کابینہ والے آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. لبیک. یہ مٹھیاں میں محبت سے بولتا ہوں، یہ اس کا نام ویسے کھاریاں ہیں، اگر یہ اللہ کرے سنتوں میں اتنے رچ بس جا اور سب میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کے دلوں میں چراغ روشن کرے، یہ کھاریاں کے بدلے مٹھیاں ہو جائیے. تو مدنی چینل میرے اس جذبے کا لحاظ کرتے ہوئے مٹھیاں لکھا ہے. وہ بھی مٹھیاں جو کیسے میٹھے میٹھے لگتے ہیں، امام باندھ کے سفید چادریں ماشاء اللہ سجا کر عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہاں اسی طرح مستقل اماموں کی باہر آ جائے، جنہوں نے نہیں سجائے وہ بھی سجا لیں، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں، کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، کم از کم ایک مٹھی، اور ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا یہ حرام ہے. پھر نماز جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے سے بھی ہزاروں سال کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے. تو اللہ کرے ان میں سب کے سب نمازی ہی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے نمازی ہے یا کوتاہی ہے تو اس کی بھی کوتاہیاں دور ہو جائیں. اگر بے جماعت پڑھتا ہے تو اللہ با جماعت پڑھنے والا بنا دے، سب نمازی بن جائیں، زکات دیں پوری. اگر کوئی نعوذ باللہ روزے میں کثر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پورے روزے رکھیں کہ یہ بھی فرض ہے، اور پچھلے نمازوں کے روزوں کے حساب لگا کر ان کی بھی قضا کر لیں. کیا مٹھیاں والے، کیا حیدرآباد دکن والے، تو کیا وہ ڈینمارک اور کینیڈا، جہاں جہاں سے یوگنڈا بھی، یوگنڈا جو شامل ہے وہ بھی، اور دنیا بھر کے ناظرین جہاں بھی ہیں اور حاضرین سب کے سب، اللہ کرے کہ فرضوں کے، واجبات کے اور سنتوں کے مخلص پابند ہو جائیں. سب کے سب کے میں گناہگار بھی پابند بن جاؤں، میری کوتاہیاں دور ہوں، خطائیں معاف ہوں. اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے، ہمیں قبول کر لے، کھوٹے سکے ہم اللہ ہم کو قبول فرما لے، سچوں کے صدقے ہم کو سچا بنا دے، اچھوں کے صدقے اچھا بنا دے، نیکوں کے صدقے نیک بنا دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوالات بہت سارے ہوں گے، نیت سلام دعا نیت گری ابو دن اچھا تو بچے ٹائم ملے. حیدرآباد دکن والوں نے نیتیں بھیجی ہیں جی آئی صاحب. اچھا سنائیے ان کی نیتیں. صادق آباد والے بھی ماشاءاللہ. یہ نیتوں کا ایک ایسا ماشاءاللہ ہے کہ مطلب ایک خوشی داخل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ جہاں جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں دعوت اسلامی کے جیسے ابھی او بھی بن گئی ہے تو یہ جمع ہوتے تو کس قدر ان کے اندر ایک سنتوں کی خدمت کا جذبہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جب اس طرح کے مناظر دیکھیں تو آپ بھی اپنے اندر اپنے تھی نیت کرتے رہے کہ ماشاءاللہ یہ 12 دن کے مدنی قافلے تو 12 ماہ کے مدنی قافلے داڑھی کی نیتیں امامہ شریف کی نیتیں تو دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے اور آپ بھی اپنے طور پر نیتیں بھی کرتے رہیں اور وہ نیتوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں. ان کو تو موقع ملا کہ انہوں نے کال ریکارڈ کروا دی یا انہوں نے ان کو مائک مل گیا اور انہوں نے بیان کر دیا. تو مدیچے کے ناظرین بھی تو خالی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا فوراً ایس ایم ایس کریں کہ میں بھی یہ نیت کرتا ہوں. اس طرح بہنیں نیت کریں بگے نام کے آپ بھی ایس ایم ایس کریں ہم بھی یہ نیت کرتی ہیں ان شاء اللہ اس سے اللہ نے چاہ تو مزید برکت نصیب ہوگی. حیدرآباد دکن والے مجھے دعوت دے رہے ہیں. حیدرآباد والے باپا کو بلانا ہے پوچھ رہے ہیں کب آؤ گے پلے کارڈ. اللہ کرے میں آپ کے پاس آ جاؤں مجھے بھی بڑا دل کرتا ہے بہت دل کرتا ہے. ہند میں تو خاص کر میری بہت میرے لیے کشش بہت ہے. میرے غریب نواز وہاں ہے میرے اعلیٰ حضرت ہند میں ہیں اور 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف بڑے بڑے اکابر اولیاء تشریف فرما ہند میں تو بڑی کشش ہے ہند میں آنے کی. پھر پاکستان کے بعد سب سے زیادہ کام بھی ہند میں تو یوں بھی کشش در کشش ہے. ہند میں مسلمان بھی اتنے ہیں کہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہند میں کیونکہ بہت بڑا ملک ہے. تو یوں میرے لیے ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور اولیاء کرام کے لحاظ سے الحمدللہ بہت کشش ہے میرے کو. اللہ کرے کوئی اسباب ہو جائے میں سارے ہند میں ہر شہر میں پہنچ جاؤں. تو ویزا پرابلم ہے اگر آیا بھی تو 2-3 شہر کا ویزا ملتا ہے اول ہند کا تو ملتا بھی نہیں ہے. ہاں حیدرآباد دکن پہنچ گئے تو حیدرآباد دکن والے کریں گے کیا یہ ابھی سے 12 ماہ قافلے کا کہیں اعلان نہ کر دیں گے. ہم سب 12 ماہ سفر کرتے ہیں پورے کر لیں تو پھر ضرور آنا. یوں کیا پتا ہاتھ تو اٹھائے لیں گے. بابا وہاں ضرورت بھی بہت ہے تامل ناڈو اور اس طرف کی ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو مجھے بہرحال ضرورت ہے نیکیاں کمانے کی کہ میں جاؤں گا تو ادھر اچھی اچھی نیتیں کر کے جانا ہے انشاءاللہ. سیر و تفریح کرنے کے لیے تھوڑی جانا ہے. سیر و تفریح مجھے کرنے بھی کون دے گا چاہوں گا تب بھی نہیں کر سکتا. گھیرے رہیں گے ہر وقت گھیرے میں اس میں مزہ ہے تاکہ ادھر ادھر اپنے آگے پیچھے نہ ہو سکے. مدنی قافلوں سے پیار ہے. چاند رات کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ماشاء اللہ. فریاد علی واہ ماشاء اللہ. یہ وہی ہے اپنا نہیں بابا یہ صادق آباد. اچھا جو آپ کو بڑا بڑا اجتماع دیتا تھا خان پور دیتا تھا قریب صادق آباد گیا ہوں میں داخلہ صادق آباد تو ایک جنکشن ہے نماز پڑھنا صادق آباد میں عشاء پڑھیں جیسے پر صادق آباد والے بھی بلا رہے ہیں الحمدللہ لبیک لبیک راہیں آسان ہو جائیں حالات سازگار ہو جائیں راہیں آسان ہو جائیں اللہ کرے کہ میں پوری دنیا کا چکر لگا لوں جیتے جی ایک بار پوری دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی والے سب کو سلام کرنے چلا جاؤں. سبحان اللہ اپنا ہو دے میری منتیں کرے اور ٹانگے دبائیں اور ریٹرن ٹکٹ بھیجیں نہیں انشاءاللہ اپنے خرچے سے آؤں گا آپ سے پائی بھی نہیں لوں گا بس الحمدللہ. کبھی کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے اس سے پیسے مانگے ہوں کہ میں آ رہا ہوں میرے ریٹرن ٹکٹ بھیج دو. انشاءاللہ کوئی دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. کوئی محبت سے اپنے طور پر تحفہ دے دے وہ الگ بات ہے. ذرا تحفہ تو دیتے ہی صحیح بھائی لیکن یہ کہ میں نے سوال کیا ہو کسی سے وہ انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. کہ ریٹرن ٹکٹ بھیجو تو تمہارے شہر میں آؤں گا. الحمدللہ. ابھی دعا کریں سے حالات پیدا ہو جائیں, باپا ہوں اور دنیا بھر کا سفر ہو. پورا قافلہ ہوگا نا, یہ بھی تو ساتھ دیں گے نا میرا. پھر تو بچن مدینہ کا بھی دروازہ کھلے گا. ہاں تو ساری دنیا میں مدینہ تو نگین ہے نا دنیا کا. سبحان اللہ. وہ وہیں سے روشنی لیں گے نا, سلام عرض کر کے وہاں سے پھر بکی کی طرف ایک نظر ڈالیں گے کہ اگر داخلے کی اجازت ملی تو ٹھیک ہے, ورنہ بکنگ ممکن ہوتا تو کروا دیتے. بکی میں اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب مدینہ چھوڑنے کی بات بھی کیسے کروں, آخر میں جا کر یعنی کہ سب جگہ سے پوری دنیا سے گھوم کر پھر مدینہ جائیں آخر میں. اب یہ بھی کیسے کہوں کہ میں کارکردگی پیش کریں, اپنی کارکردگی کیا. نیت ہے آئی سب حیدرآباد. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ہند قادری کابینہ حیدرآباد دکن سے مقصود اختاری عرض کر رہا ہوں. آج باپا ہماری عید ہے, باپا آپ کی زیارت اسلامی بھائی یہاں پر کر رہے ہیں, سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں پر جمع ہیں اور ان کی اچھی اچھی نیتیں بھی ہیں. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی, ڈبل 26 تین دن کے مدنی قافلوں کی نیت 15 قافلوں کی ہے, 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی تعداد 22 ہے, مدنی حلیہ اپنانے والے ڈبل 26 اسلامی بھائی, سبحان اللہ 12 ماہ کی نیت کرنے والے 7 اسلامی بھائی, مستقل امامہ شریف سجانے والے ڈبل 26 اسلامی بھائی, داڑھی شریف کی نیت کرنے والے 20 اسلامی بھائی ہیں اور چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے 26 اسلامی بھائی ہیں. اس مدنی مذاکرے میں خصوصی اسلامی بھائی بھی شامل ہیں جس میں سے 5 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی بھی نیت کی ہے, اور باپا 4 اسلامی بھائیوں پر آپ کا خصوصی کرم ہوا ہے اور وہ 4 اسلامی بھائی باپا باب المدینہ کی حاضری کی سعادت پا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. 21 رمضان کو سنا کہ ہند کا قافلہ پہنچ رہا ہے, اپروول تو مل گئی ہے, اب اتفاق سے وہ 25+1 کا فگر ملا ہے تو انشاءاللہ جمعے کو پہنچیں گے. بیچارے بسوں بہت بھاگ دوڑ کر کر کر کر کے صرف اتنے ہی ملے, ورنہ یہ تو ٹرینیں بھر کے آ جائیں لوگ بےچارے. ویزو کی سہولت ہوتی نا, بس اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے ٹائم, نہیں ان کی ٹرینیں بندی ہوئی ہوتی ہیں, اسی مخصوص ٹرین میں جانا ہے, اسی مخصوص ٹرین میں کیا آنا ہے, ہر وقت یہ نگرانی میں رہتے ہیں بےچارے, ہند والے ہیں اس لیے اپنی مرضی میں ان کیا ان کا چلتا تو یہ تو ابھی اڑ کے آ جاتے ہیں, جب پری کاٹ دیے کیسے آئیں گے. یہ تو خود بے چین ہو رہے ہوں گے کہ جلدی پہنچے. خلاص صادق آباد وغیرہ نہیں ہے تو سنا حاجی امین آپ کارکردگی. باپا آج الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کے صحافی اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی, یہاں مناجات افطار میں بھی تشریف لائے اور پھر دعا میں بھی شرکت کی, تو ان کے جذبات بھی بہت اچھے تھے. ہماری مجلس سے نشر و اشاعت کے ذمہ دار جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کہیں اور کھانے کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو مرغن کھانے اور طرح طرح کی ڈشیں پیش کی جاتی ہیں, مگر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ہمیں وہ کھانے کھلائے جاتے ہیں جو عام اسلامی بھائی کھا رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ باپا جواب سے نواز دیجئے تاکہ مجھ جیسے بہت سے اسلامی بھائیوں کی تربیت ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. ایک تو مفت کھلاؤ, وہ بھی اچھا اچھا مرغن کھلاؤ. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک بیچارہ پرچی لکھ کر دے گیا, اس میں گلے شکوے تھے کچھ, ان میں ایک گلا شکوا یہ تھا کہ یہاں کھانا بھی خراب کھلایا جا رہا ہے. میں چلا, میں تو 30 دن کے لیے آیا تھا, تو اس 7 دن میں میرا خیال ہے وہ بوریا بستر لپیٹ کے چلا گیا بیچارہ. میں نے بولا ایک تو مفت کھلاؤ ان کو, کوئی پائی پیسے تو آپ سے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے چندہ ہم کرے برے ہم بنے, ہم کو چندہ دو تو یہ نیک لوگ آئے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے, اب پھر بھی ناراض. میز وہ سمجھتا ہوگا کہ ہر سبزی مامے والا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے, تو وہ یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کے ذمہ دار بد اخلاق ہیں. ایک سبب یہ بھی تھا چلے جانے کا. اور یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے نعرے مت لگوایا کرو. اب میں اپنے نعرے لگواتا ہوں یا آپ لگاتے ہیں, میں بعض اوقات روک بھی دیتا ہوں, رکواتا بھی ہوں بیچ میں, صلو علی الحبیب بول بھی دیتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ مدینہ, ابھی ہاتھوں ہاتھ تو مت کرو. یہ اپنی اپنی مطلب یعنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ چلو کھانا تو اپنے سمجھے کہ اب اس کو کھانی ہو روٹی اور ہم کھلائیں چاول, کسی کو کھانے ہو چاول ہم دیں روٹی, کوئی چاہے مسکا بن تو ہم اس کو کھلائیں تندور کی روٹی, کسی کی عادت ہو سہری میں پراٹھا اور ملائی کی ہم اس کو پیش کریں قورمہ اور روٹی. تو اب یار یہ تو ہر ایک کے لیے تو یہ ہوٹل میں ہی مل سکتا ہے, جیب پہ ہاتھ ڈالے تھوڑا, یہ آگے پراٹھے بھی ملتے ہوں گے, مسکا بن بھی ملتا ہوگا, سب مل جائے گا, تو کھانا بھی مفت ہے پر اپنی مرضی کا کھانا ہے. پھر آپ روٹ کے چلے بھی جاؤ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں, آ جاؤ مجھے معاف کر دو. آپ بولو گے تو الگ سے آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی اسپیشل ڈش کا انتظام کر دوں گا, آپ آ جاؤ ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ, کیونکہ ہمارا ہر فرد جو ہے ایک عمارت کے لیے ان کا بھی قیمتی ہے, کیونکہ ایک عمارت سے تنکا بھی نکال لے تو عمارت میں نقش پیدا ہوگا. پلر میں ایک ایک سریا قیمتی ہے, ایک بھی سریا کم نہیں ہونا چاہیے. تو یوں بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے, ایک دوسرے سب کو ہم مطلب یعنی کہ ذہن بنا ہی نہیں سکتے. حج اللہ ہم سب کو نصیب کرے, بار بار کرے. جو آزمائش آپ کو یہاں ہے نا اس سے حج میں شاید 100 گنا آزمائش آئیں گی, وہاں کس کا گلا شکوا کریں گے. یہاں جو آپ کو آسائشیں جو آسانیاں بہت ہیں یہاں, تو وہاں تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی میٹھی میٹھی آزمائشیں. ساری زندگی کا پچھلا 51 گناہوں کا صاف کروانا ہے اور آپ بولو گے گاؤں تکیے پر ہم بیٹھے رہیں اور ہمارے یہ سب مال مال کھاتے ہوئے سب جیسے کہ پرانا اپنا جو گناہوں کا سارا سلسلہ وہ بدل جائے تو یہ سمجھدار ہے. تھوڑی بہت تو تکلیف اٹھانی پڑے گی. سفر مدینہ میں سفر حج میں اب تو بہت آسانی ہے, پہلے تو قافلے جاتے تھے پیدل اونٹوں پر, کتنے لوگ تو راستے میں بےچارے فوت ہو جاتے تھے, بگڑ جاتے تھے, اب بھی جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں حج پر, لوگ جا رہے ہیں. آپ بھی بے چین ہوں گے کہ ہم بھی جائیں گے, بھلے تکلیفیں اٹھانی پڑے, یہاں تو ٹھنڈی چھاؤں میں آپ سلاتے ہیں ہم کو, ہم وہاں جا کے دھوپ میں سونے کے لیے تیار ہیں, کہیں مدینہ ملتا ہو تو, ہے نا, دھوپ میں سونے کا ہاتھ اٹھا رہے, بغیر پوچھے ہاتھ اٹھا رہے کہ دھوپ میں سوئیں گے مدینہ جائیں گے. تو جب مدینہ جانے کا اتنا جذبہ ہے تو یہ فضان مدینہ ہے, یہاں تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا لیں, یہاں تو آپ کو پیسے بھی تو نہیں لے رہے نا, مفت کھلا رہے ہیں, تو جو بھی روکا سوکا ملتا ہے تو چلا لیں. تو اب یہ جو ہم سادہ کھلا رہے ہیں نا, یہ سب میری شرارت ہے, اس کا مجرم ہماری مجلس نہیں ہے, میں ہوں. باب المدینہ میں یہ سب شاید ہو رہا, باہر پتا نہیں کیا ہو رہا ہے, بولتے تھے یوں کر رہے ہیں ہم یوں کر رہے ہیں, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بخار میں تپ رہا ہے, وہ الٹیاں کر رہا ہے, وہ پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہے, یہ اعتکافوں میں دیکھتا تھا, ہوتا تھا, میں خود جاتا تھا دم کرتا تھا اور سب ترکیب ہوتی تھی. تو پھر یہ کہ ذہن بنا کہ یہ ان کو مرغن ہم کھانے کھلائیں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ روز روز یہ دیگوں کے مرغن کھانے, انہوں نے بیمار ہی کرنا ہے. اگر آپ کو آزمانا ہے نا, آزمانا بھی مشکل ہے, آپ کھائیں گے کہاں جا کے, یہ دیگوں کا کھانا تو شادیوں میں ملتا ہے, یہ عموماً شادیوں میں ملتا ہے. اگر شادیوں کا کھانا اگر آپ ایک مہینہ نہیں, آپ صرف دس دن یہ شادیوں میں جو کھانا کھلا یہ کھا لیا دس دن, اگر آپ صحت مند ہیں تو, ورنہ میرے ایسا آدمی تو ایک ٹائم بھی نہیں کھا سکتا, صاف بات ہے, میں اگر ایک ٹائم بھی یہ کھا لوں نا تو میرا بیڑا پار ہو جائے. یہ شادیوں کا کھانا میرے لیے کوئی کمی نہیں ہے کھانے کی, الحمدللہ, جو میں چاہوں اللہ کے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس, میں کھا سکتا ہوں, کہ مجھے پتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو شوق تو پورا ہوگا لیکن بعد میں اس کو میرے پیٹ کو کوئی بچانے آئے گا نہیں. لوگ ایک سے ایک نعمتیں لاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں کھاؤں, اپنی بچ بچ کے ڈر ڈر کے. آپ لوگ جوان ہیں آپ کھاتے ہیں, تو اگر جوان بھی تندرست بھی ایک یہ دس دن میں شاید بہت زیادہ دیکھو گا کھانا جو شادی ہوگا تو کھلا کے دکھا دے مجھے, اور پھر مجھے بتائے کہ اب طبیعت کیسی ہے اس کی, تو پتا چل جائے گا. تو یار یہاں دس دن نہیں تیس دن نکال لیں, تو آپ کو مال مال کھانا ہے کیا, آپ مال مال کھانے کے لیے آئے. ہم نے تو اعتکاف کے معنی یہ پڑھے کہ اعتکاف کے معنی دھرنا مارنا, تو معتکف گویا مسجد میں دھرنا مارتا کہ یا اللہ مغفرت کروا بغیر نہیں ٹلوں گا, اپنا کرم کر دے مجھے بخش دے, بس میں جاؤں تو بخشا ہوا لوٹوں. دیکھیے مرغیاں کھا کر, مرغن غذائیں کھا کر, حلوے مانڈے کھا کر, پراٹھے انڈے کھا کر آپ منائیں گے یا فاقے کر کے منائیں گے, آدھی روٹی کھا کر منائیں گے, سوچو تو صحیح یار آپ کو ہو کیا. تو یہ چندے کی کوئی کمی نہیں, آپ کو ہم بٹیر کھلا سکتے ہیں الحمدللہ. جو آپ کے تصور میں نہ ہو ڈشے کھلا سکتے ہیں, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, دنیا آپ کے نام پر ہم کو دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ یہ آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, اور جو کھاؤ کھاؤ کرتا ہے اس کو نیک کہنا کہ نہیں کہنا اس پہ غور کر لیا جائے, آپ کو بہت نیک بندہ سمجھتے ہیں, یہ آپ کے لیے بےچارے خزانے کے منہ کھول دیتے کہ ان کو کھلاؤ اللہ کے نیک بندوں کو. مگر ہم آپ کو بچاتے ہیں, جیسے کہ ماں بچہ بولے میں کھٹا کھاؤں یہ کھاؤں تو وہ کھاؤں تو ٹھنڈا کھاؤں, بیٹا نزلہ ہو جائے گا, بیٹا بخار آ جائے گا, اور وہ روتا اور ماں پرہیزی کرواتی ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے. تو آپ میرے بچے ہیں اور میں آپ کی امی جان, ان مانو کر کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں نہ وہ کھاؤں, میں کہتا نہیں بیٹا پیٹ خراب ہو جائے گا, میرے لال بخار آ گیا, اور پھر وہ بڑی راتیں آخری دس دن کی ستائیسویں رات آپ بخار میں تپ رہے ہوں گے, پھر آپ عید کے دن الٹیاں کر رہے ہوں گے, یہ ہوتا ہے. آپ ڈاکٹروں کو جا کر پوچھو, ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو جا کر پوچھو, بلکہ آپ خود کو تجربہ ہوگا. ایک تعداد ہے یہاں بھی جو اب پہلے سال آئے ہیں نا, وہ پچھلے سال کا غور کر لے کہ ٹھوں ٹھوں ٹھوں ہو رہا تھا کہ نہیں سارا مہینہ, اے اے اے تو ادھر سے اے اے, ایک فضا نے مدینہ بچا ہوا جس میں اے اے نہیں ہے, ورنہ ہر جگہ کھسا کھسی. یہ خطیب صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تراویح بھی پڑھاتے ہیں, بھائی کیا خیال ہے مسجد میں کچھ کھانسیوں کی آوازیں سنتے ہیں؟ ابھی مزید جو دن آئیں گے نا شاید بڑھ جائے, کیونکہ کباب سموسے کھاتے ہیں اوپر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. یا آپ کو آپ ایسے مست ہوں گے آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا, بہت کھانستے ہیں مسجدوں میں. ہے کسی کو تجربہ کھانسیاں سنتے ہیں دوسری مسجدوں میں؟ جو ٹھا ٹھا لگا ہوتا ہے یار. نہیں واقعی صحیح میں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک کھانستا ہے دوسرے کو یاد آتا ہے تو وہ ریپلائی دیتا ہے ادھر سے, تیسرا ادھر سے ریپلائی دیتا ہے, پھر وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ سب شروع ہو جاتے. کیا بعید کے حافظ صاحب کو اسی وجہ سے لک میں زیادہ لینے پڑتے ہیں, کوئی بعید نہیں بھول جاتا ہو بےچارا. تو بالکل کھانسی ہوگا, ایک سر اٹھتا ہے مسجدوں میں. الحمدللہ فضان مدینہ میں کم, لیکن دو دن دس دن آخری, اب میرے کو بولنا نہیں کہ آپ تو بولتے تھے کم ہے. یہ بیس دن جو کباب سموسے کھا کر آئیں گے نا وہ یہاں کسر نکالیں گے خاص خاص کر. تو میں معذرت چالو پہلے سے ہی, وہ بیمار بھی پڑ جائیں گے شاید پہلے سے معذرت کہ ان کے کباب سموسے جو ہے نا وہ آخری دس دن ہو سکتا ہے انتقامی کاروائی کریں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. ورنہ یہ بیس دن تک جو یہاں ہے تو دیکھو اتنی دیر ہو گئی میں نے ایک بھی کھانسی کی آواز نہیں سنی. اتنی دیر کھانسا ہوگا, میری میں نے آواز نہیں سنی. تو کھانسی ہو جاتی ہے ویسے, اس کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے کباب سموسے کے علاوہ, مجھے بھی کھانسی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن یہ کہ وہ عموماً جو رمضانوں میں ہم دیکھتے ہیں نا, یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈشے کھاتے ہیں جو سارا سال نہیں کھاتے, تو اس طرح. تو اس لیے بہرحال یہ کہ آپ کو ہم سادہ کھانا جو کھلایا جا رہا ہے صرف میری وجہ سے, اور کب تک یہ برداشت کرتی ہے ہماری مجلس. میں نے مجلس کا مدنی مشورہ ہمارا ہوا تھا رمضان مبارک کے آمد سے شاید دو تین دن پہلے, بلکہ نہیں ایک ہی دن پہلے میرا خیال ہے, جمعہ رات کو ہوا تھا رات کو, اور جمعہ کو چاند نظر آ گیا تھا رات کو, ہاں شاید یہ یا بدھ کو ہوا تھا واللہ عالم. بہرحال یہ بالکل اینڈ پر ہوا تھا, تو میں نے ان کو کہا تھا کھانے کے بارے میں کہ بھائی یوں کر لیں یوں کر لیں. تو ان میں جو ہمارے اسلامی بھائی مجلس میں جو اب جوانی کی سرحد کو پار کر چکے ہیں وہ منع کر رہے تھے. اب یہ ان کو پتا ہے کہ نوجوان تو منہ میں پانی لائے گا, لیکن جو جوانی کی سرحد پار کر چکے نا ان کو تجربہ ہو گیا کہ یہ الٹا سیدھا کھائیں گے نا جوش میں آ کے تو پھر اپنے پھر مجلس سنبھال نہیں سکیں گے. یہ اسلامی بھائی نے پیچھے سے مجھے رکا دیا ہے, جب سے تیس دن کا مدنی اعتکاف شروع ہوا ہے نا اپنا, ایک سال بھی ان کا مس نہیں ہوا ہے. چھٹا ساتواں اعتکاف ہے, انہوں نے یہ چٹھی دی ہے کہ الحمدللہ عزوجل فیضان مدینہ کے ڈاکٹر صاحبان کو بسا اوقات دیکھا گیا کہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, حالانکہ فیضان مدینہ کی میں تعداد بہت ہے مریض کم ہے اسی سادہ کھانے کی وجہ سے. یہ ان کے تاثرات اسلام بھائی کے اور میری تائید ہے الحمدللہ. ایک دوا کی سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, سادہ کھانا کھائیں گے سنتیں پھیلائیں گے, سادہ کھانا کھائیں گے قافلوں میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل, جاری رہے گا انشاءاللہ. فرمان نہیں ہے باپا کی شفقت ہے, سبحان اللہ, فرمان نہیں ہے باپا کا بھی من لل چاہتا ہے کہ کچھ ملے, کیونکہ اگر باپا لالچ میں پڑتا ہے تو دو بار بیٹھنا بڑا دشوار ہو جائے گا. اب تک اتنے دن ہو گئے, یہ رات کو میں کھانے کے بعد پانی پیتا ہوں, دو چائےیاں بیٹھ کے پیتا ہوں آپ کے سامنے, چائے کے بغیر تراوی سے پہلے بھی مجھے چائے چاہیے مگر میں نہیں پی رہا, پھر وہ پیشاب کے مسائل اور باغ باغ کے تو تب تو چائے میں تراوی پیتا ہوں, تراوی پڑھ لیتا ہوں جیسے, اب وہ جیسے بھی اب تھکا ہارا یہاں کے بیٹھتا ہوں, پھر میں گرم گرم چائے پیتا ہوں, پھر تھوڑا پیٹرول جاتا ہے, ہمت جاتا آواز نکلتی ہے, اپنی کیفیت درج کر رہا ہوں, پھر ایک بیچ میں چائے پیتا ہوں, بس یہ دو چائے. اس کے علاوہ میں منہ میں اگر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی تو ڈالی, جا کر جی بھوک لگی ہوتی ہے ابھی جا کر, میں الحمدللہ کچھ بھی نہیں ڈالتا پیٹ میں الا پانی, یا کوئی دوا کھانی ہے تو وہ کھا لی, کوئی غذا جس کو ہمارے یہاں غذا کہتے ہیں نا, غذا کوئی بسکٹ کوئی ایسی کھانے کی چیز کبھی کوئی نہیں ہے, پھل الحمدللہ کچھ بھی نہیں کھاتا. پھر یہ کہ واپس وہ امامہ بندی کا سلسلہ اور شاعری کے جو سلاسل اپنے چل رہے اس میں آ جاتا ہوں تاکہ میں اطمینان سے بیٹھ سکوں, اپنا آزمائش ہے بیٹھنے میں لیکن کھاؤں گا پیوں گا تو زیادہ آزمائش ہوگی, کھانے پینے سے جان نہیں بنتی, جان پھنستی ہے, تجربہ یہی ہے جتنا ضرورت ہے آدمی کھائے ضرورت سے زیادہ جو وہ پریشان کرتا ہے. پھر انشاءاللہ سحری میں کھاؤں گا تو وہ دن بھر کا وہ کوٹا ہو جاتا ہے, ترکیب بن جاتی ہے, اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے. عام دنوں میں کھاتا ہوں کچھ نہ کچھ رات میں, لیکن ان دنوں میں احتیاط ایک دم بڑھائی ہوئی ہے میں نے. تو آپ کو بھی احتکاب میں رہتے ہوئے چونکہ آپ کے مشاغل دنیاوی مصروفیات کے مقابلے میں بالکل تبدیل ہو چکے, تو آپ کو بھی یہ جدول کھانے کا تبدیل کرنا نہایت مفید ہے, ورنہ پھر آزمائشوں سے گزر بھی رہے ہوں گے, بعض اللہ پاک آسانی کر دے. صلو علی الحبیب, اب کچھ بولنا ہے تو بول دو ورنہ پھر دعا پڑھ کی نیت آئی ہوئی ہے. نئیمی کابینہ میٹھیاں, آج اماموں کی چھٹی لگ رہی ہے کیونکہ اب سارے شاید تقریباً ہو چکے ہوں گے. بابا آج بھی الحمدللہ عزوجل امامہ شریف بنوانے والے اسلامی بھائی ہیں, تقریباً دس اسلامی بھائیوں نے اخراجات جمع کرائے ہیں اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت سے انشاءاللہ عزوجل. بابا الحمدللہ ہماری مجلس سے نشر و اشاعت نے آج کافی کوشش کی اسلامی بھائیوں نے, اور 50 سے زائد صحافی حضرات حاضر ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لیے, بہت تمنا تھی, آپ سے بہت محبت کرتے تھے, آپ کی صحبت چاہتے تھے, اور ماشاءاللہ یہاں 50 صحافی پہنچ گئے تھے آج. جی بابا. اچھا. اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا, جب ہمارے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائی پریس کلب جاتے ہیں یا مختلف اداروں میں جاتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے, نیکی کی دعوت یا دعوت اسلامی کی جو مکتبۃ المدینہ سے کتابیں آتی ہیں رسالے آتے ہیں پہنچانے کے لیے, تو بہت خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ امیر اللہ سنت کی زیارت کرنی ہے, امیر اللہ سنت کی صحبت میں بیٹھنا ہے, آپ کی صحبت نصیب ہو جائے. تو آج ماشاءاللہ انتہائی خوش تھے, مناجات افطار میں شرکت کی آپ کے بارگاہ میں, الحمدللہ مغرب کے بعد پھر انہیں شرف ملا کہ یہ آپ کے ساتھ پیچھے رمضان حال میں حاضر ہوئے. کچھ تو تھے میرے چہرے پہچانے بابا, باقی آگے جتنے آگے تھے باقی پیچھے کافی سارے تھے. اچھا. جی بابا الحمدللہ اتنا سادہ کھانا کھایا, اتنے متاثر ہوئے. ایک تو حاجی امین بھی بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں لیکن جو مزہ ہمیں یہاں دال چاول کے اندر آیا وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملا. اللہ کرے آپ کی ساری مجلسوں کا اسی طرح ذہن بن جائے کہ شخصی آپ کو دال چاول ہی کھلایا کریں. بابا انشاءاللہ آپ کی مجلس ہے بابا, جتنی مجالس ہیں وہ آپ کی ہیں, آپ تربیت فرمائیں انشاءاللہ عزوج, آپ کی خواہش انشاءاللہ مجالس پوری کرے. بابا اسلامی بھائی سویڈن میں, ڈنمارک میں, یوگنڈا میں, ہند میں اور پورے الحمدللہ دنیا بھر میں ناظرین بھی سن رہے ہوں گے. اب آپ کی طرف سے 10 دن کے اعتکاف کا جدول بھی کیا ہونا چاہیے, مجلس سے رابطہ اگر شخصیات کا افطار اجتماع کریں یا کوئی دعوت کریں, نشر و اشاعت والے اگر کہیں فیضان مدینہ میں کسی کو مدعو کریں, ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, جس طرح کہ آج صحافیوں نے بہت اچھے تاثرات کا اظہار کیا, بہت ماشاءاللہ بہت. ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار میری اتنی بڑی خواہش پوری کہ جو دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرے اس شخصیت کی میں نے زیارت کر لی ہے, مدنی چینل پہ دیکھتا تھا ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. تو اس طرح اگر آتی ہیں شخصیات آپ کی زیارت کے لیے یا اپنے فیضان مدینہ میں یہ دعوت دیتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کھلانے پلانے کے حوالے سے, سارا بیان کر چکا میں، اب ریپیٹ کروں؟ نہیں بابا، جیسے آپ وہ اظہار عرض کر ہی چکا بابا. صادق آباد والے بھی کھڑے ہیں نیتیں بیان کرنے کے لیے، نئیمی کابینہ والے منتظر ہیں نیتیں بیان کرنے کے لیے، اور مپوتوں کے اندر بھی رکن شورا اس وقت موجود ہیں حاجی عبدالحبیب. اور اگر میرے مجھ سے بیٹھا نہ جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بابا ہم سن لیں گے انشاءاللہ، نیت ہے آپ جیسا چاہیں، مالک ہیں آپ. کیا کروں یار، پاپا ہم سن لیں گے آپ بھلے. میں اٹھا تو یہ بھی اٹھے، حاضرین بھی، خطرہ یہ وہ افراتفری ہو جائے گی. پاپا یہ ریکارڈڈ لے لیتے ہیں تاکہ نہیں نہیں کل چلا لیں گے. نہیں نہیں یہ ضروری ہے پاپا، یہ براہ راست چاروں میں ہوں گے اور ہم. اچھا جلدی جلدی سنا دیجیے، چلیے میں برداشت کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا مدنی چینل کے ذریعے پاپا آپ کے ساتھ کا بعد آمد، خوش آمدید، ویلکم، جی آئی این او سجن آون تے اکھیاں ٹھرن آئے ہوئے سہی ساتھ کا بعد. پاپا پاک سیرانی اتاری کابینہ کا یہ ڈویژن ہے، سرکاری طور پر تحصیل ہے اس کے، تنظیمی طور پر 6 ڈویژن ہے. بابا آپ کے قدموں کی برکت سے صادق آباد میں دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا. اس وقت صادق آباد میں 5 ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، یہاں جامعت المدینہ لیل بنین اور لیل بنات، مدرسۃ المدینہ لیل بنین اور لیل بنات موجود ہیں. صادق آباد اور اطراف میں ملا کر 3 فیضان مدینہ ہیں. پچھلے سال بابا 30 دن کے 18 مدنی قافلوں نے یہاں سے سفر کیا، 3 دن کے 375 قافلے سفر کر چکے ہیں، اور 12 ماہ کے 5 اسلامی بھائی سفر پر ہیں. اسی طرح بابا آپ کی برکتوں سے اسلامی بہنوں کے 26 ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات لگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کام جاری و ساری ہیں. بابا استقامت اور ترقی کی دعا کے لیے عرض ہے. بابا یہاں کے اسلام بھائی نے الحمدللہ چاند رات کو 3 دن کے 53 مدنی قافلوں کی نیت کی ہے، 12 دن کے 8 مدنی قافلے، 30 دن کے 5 مدنی قافلے، 12 ماہ کے 5 اسلامی بھائی، 41 دن کے 25 اسلامی بھائی، 63 دن کے 26 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے. ماشاءاللہ. نئی کابینہ بابا وعلیکم السلام ورحمۃ. پیارے بابا جان، نائنی کبینہ گجرات سے محمد عمران افطاری، الحمدللہ یہ سوجل مدنی مذاکرے میں حاضری ہے. آپ کی بارگاہ میں چند اچھی اچھی نیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وقف مدینہ انشاءاللہ سوجل 8 اسلامی بھائی، چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ والے انشاءاللہ 7 اسلامی بھائی، چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی تربیتی کورس کا انشاءاللہ سوجل پورا انشاءاللہ درجہ دینے کی ترکیب بنائیں گے. چاند رات سے انشاءاللہ سوجل 30 دن کے 12 اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ، چاندا سے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے 126 اسلامی بھائی، ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنے والے 300 اسلامی بھائی، مستقل امامہ شریف جن نے نیت رہنے کی نیت کی انشاءاللہ 326 اسلامی بھائی، دار شریف جن اسلامی بھائیوں نے جو مدران کے ذریعے نیتیں پہنچی انشاءاللہ توجہ 352 اسلامی بھائی، یہ دار شریف رکھنے کی نیت کرتے ہیں. مدنی لباس مستقل انشاءاللہ توجہ 250 اسلامی بھائی، اور اس کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام روزانہ 2 گھنٹے دینے کی نیت، تمام اراکین کبینہ، تمام جزین مشاورتیں ان نے الحمدللہ نیت کی ہے. نائمی کبینہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ چند تحفے ان کو قبول فرمائیں اور استقامت کی ان پر عملی اقدامات کرنے کی دعا فرما دیں. دعا بخشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی انعامات کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، اس میں کرنا پڑتا عمل. خدا جانے ذمہ داران بھی عمل کرتے ہیں، رسالہ پور کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. اچھا صادق آباد کے اطراف گاؤں جو ہیں یہ کافی زرخیز ہیں، تو مزید کام بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس طرح بھائی خوب کام کریں. دیگر یہ کہ وہاں یہ بھی پتا چلا کہ خاندانی دشمنیاں بہت پائی جاتی ہیں، تو اس پر بھی مبلغین کوشش کریں اور اس کی کو صورت نکالیں, صلح کروائیں کہ مسلمان ایک مسلمان کو مارنے والا نہیں بلکہ مسلمان جو ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں ایک دوسرے کا محافظ بنائے, ہماری دشمنیاں ختم ہو اور محبتوں کا سلسلہ قائم ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت صفحہ 176. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کے خطوائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب پیارے باپا جان, میں عبد القادر اختاری ٹورانٹو کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے عرض کر رہا ہوں. الحمد للہ وجل یہاں پر اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ مطلب آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. الحمد للہ وجل مدنی مذاکرے کی برکت اسلامی بھائیوں نے کافی اچھی اچھی نیتیں جو ہے وہ کی ہیں. الحمد للہ اسلامی بھائیوں نے ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیتیں کی ہیں, اور الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی بھی الحمدللہ عز و جل نیتیں کی, اور کافی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کی بھی الحمدللہ نیتیں کی ہیں. باپا آپ سے عرض ہے کہ ہم سب کے لیے دعا استقامت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس مدنی میٹھے میٹھے ماحول میں استقامت پر فرمائے. مدینے میں تجھ کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام سے بد زیر داما ہے ان پہ رحمت وہ بات کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی